Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ja, godmorgen. Faktisk er det med mig, Asger Juhl, her til morgen. Forsiden af information, jeg vil bare lige tage et par forsider til at starte med. Det synes jeg altid er en god måde at komme i gang med ugen på, for mig i hvert fald. Det er information, der har fundet den tidligere Greta Thunberg, og jeg vidste slet ikke, at hun fandtes, men jeg kan da godt huske, nu når jeg får det at vide, hvis man kan sige sådan noget overhovedet, at der var en klimakonference i Rio de Janeiro i 1992. Og der var åbenbart også en pige, der stod frem og sagde til verdens ledere, nu må I gøre noget for børnenes skyld, tag noget ansvar, den slags ting. Ligesom det, som Greta Thunberg siger til verdens ledere i dag. Hun var 12 år, hende der gjorde det dengang i 92, og hun hedder Severn Suzuki, og information har fundet hende og lavet den tyve med hende. Hun er stolt af det, som de unge gør for klimakampen. Det har jo altså så, kan man så se nu her, været en ting længe. Og bare lige en lille sjov ting, som der står i artiklen, det er, at dengang i Rio de Janeiro i 1992, hvor man havde en klimakonference og lavede en klimakonvention, der skulle forhindre menneskeskabte klimaændringer, dengang man gjorde det, der var man tættere på at opnå målene, altså der stod i den her konvention, end man er i dag. Det synes jeg er ret vildt. Altså at man i 92 starter med at arbejde for det, og siden dengang bare er kommet længere og længere væk fra målet. Forsiden af Berlingske, Socialdemokratiet og Venstre står sammen om at blokere for at opgøre med de lukrative politikerpensioner. Det er SF, der er ude med et forslag om, at politikerne de skal have samme pensionsforhold som dig og mig. Det synes det store flertal på Christiansborg egentlig er en dårlig idé, så det ser ikke ud til at blive til noget. Det er jo, at jeg vil faktisk gerne snakke med både SF og Socialdemokratiet om det her til morgen. Måske får jeg nogle af de kilder på SF, der stiller forslaget, og Socialdemokratiet, som er et af de partier, der ikke vil være med til at forringe politikerpensionerne. Jeg vil også lige nævne forsiden af Ekstrabladet. Plejefar for helvede. Det er den her forfærdelige sag, der bliver omtalt igen. Jeg vil ikke gøre så meget ud af den her til morgen. Jeg synes slet ikke, det egner sig til morgenradio egentlig. Men den her plejefar er tiltalt igen. Og så kan du jo selvfølgelig... du kan jo læse den derinde, hvis du har lyst til at læse mere om det. Jeg synes, det er de tre mest interessante forsider her til morgen. Hvor der er jævnt godt med nyheder, og jeg synes, at jeg har et godt program med til dig. Du kan selvfølgelig altid skrive til mig på 42 600 24 7. Blandt andet i dag, og det er faktisk en af de sådan lidt sjovere historier, jeg glæder mig lidt til, så vil jeg gerne snakke om jul. Altså, der er jo folk, der allerede nu er begyndt at pynte op til jul. Det er jo ikke engang blevet oktober endnu, men der er nogen, der starter. Og i Norge, der starter julen endnu tidligere end i Danmark. Det er i hvert fald noget, der tyder på, man har i Norge noget, der hedder en juleradio, 24 timers non-stop julemusik, og der kommer endda også værter på, og så er det jul på den her radiokanal non-stop. Og jeg har den på her lige nu i Norge, lyder det sådan her. Det er Bryan Adams med Christmas Time. Du kan bare gå ind på Radio Play på radioplay.no her. Chefen for den her juleradio skal jeg tale med lige om lidt. Hvordan kan der være marked for sådan en 24 timers non-stop juleradio i Norge allerede nu? Det er en kanal, der starter med at sende. Jeg mener det her i midt september. En interessant historie er også noget, tyder på, at det for mange kan betale sig at snyde i skat i Danmark. Der er stort set ingen kontrol. Det er super nemt at gøre det. For eksempel, skat har udbetalt 8,9 milliarder kroner i håndværkerfradrag de seneste 8 år. Det er nemt og billigt at indberette forkerte oplysninger. Det er utrolig nemt at snyde med håndværkerfradraget, fordi du skal reelt bare skrive et beløb ind og en ganske kort tekst, og så bliver det jo automatisk regnet ind i din skatteopgørelse. Så det er utrolig nemt at snyde med håndværkerfradrag, sådan som det systemet er indrettet i dag. Det her, det er Tom Wille Jensen, fra, han er direktør i Danske Revisorer. Jeg skal interviewe ham lidt senere her i timen. Han fortæller om her til morgen, hvor nemt det er at snyde med håndværkere fradraget. Og der er blevet udbetalt, som jeg også sagde, 9 milliarder kroner de seneste 8 år i det her fradrag. Det er altså bare at gå ind på Skats hjemmeside og rette sin opgørelse eller lave sin forskudsopgørelse, og så bare sige, at man har haft nogle håndværkere eller noget rengøring i sit hjem. Og så bliver det stort set ikke tjekket, om det, man skriver, er rigtigt, og så får man altså bare udbetalt penge fra skat. Jeg vil gerne tale med nogen her til morgen, og jeg håber måske, det er dig, der lytter med nu her, eller en anden, som snyder i skat. Og jeg ved godt, det er måske svært at få sådan nogen til at skrive ind på 426-00-247, men gør det alligevel, og så bare skriv, hvilken by du kommer fra. Jeg vil rigtig gerne høre, om du snyder i skat. 426-00-247. Vi har jo alle de her problemer i skattevæsenet. Skattevæsenet kommer jo til at udbetale penge til alle mulige svindlere. Ikke kun sådan herre og fru Jensen, der svindler med håndværkerfradraget, men det er jo selvfølgelig også superskurke fra New York og Dubai, og vi kender alle sammen historierne. Det gør jo måske nok, og det er så min tese her til morgen, at mange tænker, så gider jeg heller ikke betale skat. Så hvis du snyder i skat, 426-00-247. Risikoen for at blive taget i at enten at lave fejl eller det sted snyde, det er noget nær lige nul. Og det er et af de problemer, der er med håndværkerfradraget, det er, at vi har et system, hvor folk godt ved, det ikke bliver kontrolleret. Og det frister selvfølgelig svage sjæl til at tænke, går den, så går den, og så får man formentlig nogle fradrag, man slet ikke var berettiget til. Hvor ved du egentlig fra, at det frister svage sjæl? Alle de områder, vi har undersøgt, hvor der er meget lidt kontrol eller ingen kontrol, der kan man se, at det, der hedder regelefterlevelsen, den falder. Det vil sige, når der ikke er nogen, der kigger dig og mig over skuldrene, så har vi altså en tendens til at vil snyde mere og begå flere fejl. Og det er akkurat det samme mønster, vi nu har fået bekræftet over på håndværkerfradraget på boligjobordningen, det er, at i det øjeblik, der ikke er nogen, der holder øje med, hvad der foregår, jamen så begynder vi at tænke, går den, så går den. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Østrigs Konservative Parti, der bliver ledet af den 33-årige Sebastian Kurz, er på vej tilbage i regeringskontorerne. Mathias Sonne, du er korrespondent i Tyskland for Information. Mathias Sonne er med lige om lidt, som skal fortælle om det her. Inden da vi lige ved at ringe ham op nu her, så kan jeg da lige fortælle, at jeg om 5 minutter skal tale med en lektor i samfundsøkonomi på Aalborg Universitet, som var med til Obama-arrangementet her i weekenden. Det var jo sådan, at Barack Obama, det ved du sikkert også godt, det var overalt i weekenden. Han var i Aalborg op og holde en tale på universitetet. Der var folk fra erhvervslivet og studerende med, og det var der jo skattekroner i, der blev brugt fra universitetets side 850.000 kroner på at betale Obama for det her, samtidig med, at man er i gang med en stor sparerunde. Og det kan jo være rigtig fint. Det er jo ikke fordi, at man skal holde tilbage på alle udgifter, bare fordi man sparer andre steder. Der skal også være lidt energi i sådan et universitet der. Men altså, var det pengene værd? Det er vel også et fair nok spørgsmål at stille, så det gør jeg så. Og jeg interviewer Christian Nielsen her, som var der, og spørger ham simpelthen bare, hvad lærte han så af Obama, som han ikke vidste i forvejen? Dette er Radio 24/7. Mathias Sonne, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er korrespondent for Information i Tyskland, og vi skal tale lidt om det konservative parti i Østrig, der bliver ledet af ham her, den 33-årige Kurz, som det ser ud som om altså er tilbage, på vej tilbage i regeringskontorerne. Hvad ved vi efter valget i går? Jamen, vi ved, at han har fået et fuldstændig fantastisk valg. Altså, det har virkelig været en knusende sejr til det her vidunderbarn fra Wien, som Kurz også bliver kaldt. Hvor han har fået et eller andet sted mellem 37 og 38% af stemmerne. Så han har serveretten til at danne en ny regering i det østrigske nationalråd. Og i øvrigt med det synes jeg er positivt, med en meget høj valgdeltagelse, selvom østrigerne for tredje gang nu siden 2016 er gået til valg alene til nationalrådet. Og hvor godt et valg fik han? Jamen, han fik et overraskende godt valg, der også lå, lå næsten 5% over, over hvad hedder det, meningsmålingerne, som sagt, med en 37%. Og det var ligesom den første overraskelse i det her valg. Den anden overraskelse var, hvor meget FPØ, altså Folkepartiet FPØ, som har været rystet af den her Ibiza-skandale, hvor meget de er gået ned. De lå til en 4-5% nedgang for bare en uge siden, men de er faktisk endt med at tabe 10% point, så de ligger nede på omkring 16% nu. Det er også overraskende, hvor dårlige valg Socialdemokraterne har fået. Et historisk dårligt valg med 21%, selvom de egentlig havde et rimelig godt udgangspunkt. Og så endelig så er det stærkt overraskende, hvor godt et valg de grønne fik. De røg helt ud i 2017, altså helt ud af Nationalrådet, og de er nu tilbage med 14%. Så de kan faktisk ende med at blive kongemagerne i den regering, som Kurt skal ud og lave nu. Okay, så hvad er, hvis man kan du lave en overordnet konklusion på valget? Altså, hvilken retning går Østrig i nu? Nej, det kan jeg ikke. Nå. Og det er det sjove, fordi vi ved, at Kurt har fået en ret suveræn sejr, men vi ved ikke, hvem han vil og kan danne regering med. Fordi i Østrig, der er ligesom i Tyskland, der går man efter flertalsregeringer. Og det er faktisk det suverænt mest interessante spørgsmål. Det er hvad gør Kurt? Han har tre sådan rimelig modbydelige valg, nemlig for det første enten at gå sammen med Frihedspartiet FPØ igen, som jo er rystet af den her skandal, og hvor skeletterne bliver med at vælte ud af skabet. Så det vil være et rimelig dårligt signal til hans vælgere, eller til mange af hans vælgere. Og den anden mulighed, det er Socialdemokraterne at gå sammen med dem, altså FPØ. Men det var lige præcis dem, han brød op med i 2017 og sagde, det her, det vil vi ikke mere. Det har vi brudt i 8 år nu i mit parti. Det skal være slut. Vi skal have en fornyelse. Så det vil også være en dårlig vej. Og den tredje mulighed, det vil være en grøn regeringspartner. Altså de grønne, som har fået det her kanonvalg. Men der var de grønnes formand, han var hurtigt ude i går, Werner Kogler, og sige, hvis det skal lykkes, så skal Kurt ændre sig helt grundlæggende. Fordi de simpelthen er så langt fra hinanden, både i forhold til klima og migration og socialpolitik og skattepolitik osv. Så Kurt, han sidder, selvom han har fået den her suveræne sejr, faktisk i lidt af en kattepine, som samtidig bliver meget retningsvisende for, hvor Østrig går hen i næste år. Okay. Og den her skandale, du har omtalt et par gange nu her, det handler om Frihedspartiet, som blev filmet under et møde på den spanske ø Ibiza. Og på denne video kan man se, hvordan en påstået rig russisk arving kommer med alle mulige lyssky tilbud til dem her. Jeg synes ikke, vi skal gå mere ind i skandalen her. Den har vi været rundt i så tit. Det er de fleste vidste efterhånden. Ja, præcis. Men lad mig lige prøve at høre her, hvorfor den 33-årige Kurz vidunderbarnet fra Wien har fået så mange stemmer. 37,1% af stemmerne ser det ud til. Altså, hvad har han gjort her i valg? Fordi når jeg tænker på ham, når jeg tænker på Østrig og sådan noget, så kan jeg ikke få ud af hovedet, at han er så ung. Og jeg ved godt, det er altså bare det i sig selv er jo efterhånden en gammel nyhed, men han er jo næsten en stor dreng, altså også fordi han har det udseende, han ser sådan lidt han ligner jo næsten en nybagt konfirmand. Ja. Men han har samtidig formået i den her valgkamp at ligesom være landsfaderen i Østrig, som 33-årig. Og han har faktisk, eller han og ØVP, hans parti, som han jo nærmest har kuppet, som ellers har været et relativt decentralt parti, men hvor han virkelig har reddet magten til sig, de har brugt sloganet, Østrig har brug for sine kansler. Så han har virkelig spillet kanslerkortet benhårdt, at det er mig, der sidder på magten, og han har kun været ved magten i 1,5 år, men alligevel så har han solgt sig selv som det sikre kort, i Østrig. Og man må også sige, at valgkampen, han har ikke lavet nogen fejl. Han har ikke lavet nogen bøffer. Han har holdt det fuldstændig åbent, hvem han vil gå i regering med. Og han har blevet ved med, eller haft succes med at blive ved med at smide det her kort på bordet, at det er mig, der er det stabile, det er mig, der er den sikre. Og så har han slugt en masse stemmer også tilbage fra FPØ, altså fra Frihedspartiet, efter den her Ibiza-skandale. Så man kan sige, han har fået en knusende valgsejr på en baggrund, som hvor det er lidt svært at sige politisk indholdsmæssigt, hvad der egentlig er nyt, og hvad pokker han egentlig vil, altså i hvad for en retning han vil gå. Men han har solgt sig selv fuldstændig suveræn på baggrund af de 1,5 år, han har haft som regeringsleder, hvor han jo øvrigt, må man også sige, havde valgt en rimelig dårlig partner. Det blev han ikke straffet for. Tværtimod, så har han fået det her fantastiske valg. Mathias Sonne, tak fordi du vil være med, informationskorrespondent i Tyskland. Til seneste nyt om valget i Østrig, hvor det altså er en stor sejr til Kurz og de konservative. Dette er Radio 24/7. I weekenden var Barack Obama, der er tidligere præsident i USA, hvis det skulle være gået hen over hovedet på nogen, i Aalborg af alle steder for at tale til erhvervslivet og de studerende fra Aalborg Universitet. Det har kostet Aalborg Universitet, som jo selvfølgelig er en offentlig instans, 850.000 kroner. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvad man så lærte, om det var pengene værd og sådan noget. Nu skal jeg tale med en mand, der rent faktisk var der. Christian Nielsen, du er lektor i samfundsøkonomi på Aalborg Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Vil du fortælle mig, hvad du lærte af Obama, eller hvad du gik ud med, som du ikke vidste i forvejen? Jamen, jeg synes først af alt, det var en fantastisk mulighed at være med til det her arrangement, også sammen med en masse talentfulde studerende. Og udover synes jeg, at Obama er en fænomenal taler og formidler, så synes jeg også, der var mange vigtige pointer i talen, som er interessante, netop i forbindelse med lederskab og entreprenørskab, som netop var temaet for arrangementet. Så hvis jeg skal komme ind på et enkelt eksempler, så synes jeg for det første, at han snakkede om motivationen bag entreprenørskab og lederskab. Eksempelvis vil du starte egen virksomhed op, fordi du gerne vil være rig, eller vil du gerne gå ind i politik, fordi du gerne vil være præsident. Det er en forkert måde at tænke på den måde. Det er måske bedre at engagere sig, fordi man har lyst til det rent faktisk, og på en måde, som man kan stå indenfor, hvor man kan gøre en forskel for andre og sammen med andre. Og også selvom det er entreprenørskab og lederskab i det små, også se, hvor det fører til, hvad det fører til på den lange bane. Det synes jeg var en interessant diskussion, den her motivation bag det. Den diskussion findes faktisk inden for entreprenørskabslitteraturen, netop i forbindelse med virksomhedsopstart. Altså, hvor meget tid skal man bruge på planlægning og markedsanalyse for at forudse netop den mulighed, der kan gøre dig rig eller er mest profitabel. Et alternativ, som er populært for tiden, det er at acceptere, at man ikke kan forudsige det her på forhånd, så lad være med at planlægge for meget. I stedet for at kaste ud i det, du brænder for, det du ved noget om, og det som du har et netværk, du kan trække på, og så se, hvad man kan skabe sammen. Jeg synes, det er et interessant dilemma for det første. Og det var Obamas pointe, eller? Det var en af pointerne. Ja. Altså, der var, var det en pointe, du kendte i forvejen? Altså, det er en diskussion, som er spændende inden for den her entreprenørskabslitteratur, hvor man netop nu for eksempel underviser meget i forretningsplanlægning og markedsanalyse og underviser i én tilgang til entreprenørskab, hvor han ligesom vender det lidt på hovedet, og det er der også en retning indenfor. Så jeg synes, at det er spændende. Ja. Okay. Jamen, det er bare lige for, var det nyt for dig, det han sagde? Var hans pointer nye? Eller sagde han det bare på en inspirerende måde? Det blev sagt pointerne det blev sagt på en rigtig inspirerende måde, synes jeg. Det synes jeg. Og pointerne var ikke nye. Nej, det er nogle diskussioner, der findes, men der er forskellige syn på det, så det er jo fint at få hans hans argumentation for en bestemt måde at tænke på. Ja. Og var hans argumentation ny i forhold til den argumentation, som er der, som du kender til i forvejen? Ja, det er den. Altså, okay. Det er jo mig, der prøver at overføre det til den her debat. Han kommer jo med hans, erfaringer, og kan sætte det på nogle eksempler på hans virkelighed. Så det synes jeg er interessant. Mm. Er der andre pointer, som han kom med? Altså, jeg er jo lidt interesseret. Jeg spørger på den her måde, hvor ja. Altså, hvad du fik at vide, som du ikke vidste i forvejen. Jamen, jeg fik sat nogle eksempler fra hans virkelighed på nogle diskussioner, som jeg kender inden for entreprenørskabslitteraturen. Mm. Så der blev sat nogle andre kontekster på, og det synes jeg, der er spændende og blev leveret på en inspirerende måde. Hvad var det for nogle andre nye kontekster, han leverede på noget af det stof, der du kendte i forvejen? Jamen, lad mig give et eksempel. Han nævnte for eksempel et andet tema, som han kom ind på. Det er også, hvordan entreprenørskab og lederskab kan stimuleres i unge mennesker. Hans argument var, at unge mennesker ofte drømmer stort, har ambitioner, nye idéer og løsningsforslag, men også en mistillid til eksisterende institutioner og måder at gøre tingene på. Så Så det er vigtigt at give stafetten videre til fremtidige entreprenører og ledere. Og der nævnte han problematikken i USA, hvor mange unge mennesker ikke stemmer, når der er valg, fordi de ikke føler, at de har indflydelse alligevel. Og dem, der stemmer ved valgene, det er også dem, der har prøvet at udvise lederskab i det små, i en ung alder, eksempelvis i skolesystemet, og netop set, at de kan gøre en forskel. Så det er netop vigtigt at understøtte det i uddannelsessystemet. Det synes jeg, der er en vigtig pointe også at få med. Der er flere nyere studier, der netop også påpeger det inden for entreprenørskabslitteraturen, hvor at undervisning og entreprenørskab faktisk har en relativt stor effekt i en ung alder. Så det synes jeg da også er en vigtig pointe at tage med. Mm. Og der synes jeg da, det er interessant. Altså man skal undervise børnene i en ung alder i entreprenørskab? Ja, altså i at udvise lederskab, få lov til at styre nogle projekter selv og se, at det kan man faktisk godt, at man kan motivere andre, og det gør en forskel, de beslutninger, man træffer. Og det synes jeg da også, at det kan relateres lidt til for eksempel det, vi prøver ude på Aalborg Universitet, hvor jeg selv er ansat, hvor der ud over traditionel undervisning også netop gives plads til, at de studerende i deres problemorienterede projektarbejde i grupper netop får lov til selv at identificere et vigtigt problem, argumentere for vigtigheden, reflektere over teorier og metoder til at analysere det, og så samarbejde og finde frem til løsningsforslag, netop at give dem, hvad kan man sige, ejerskab over den proces. Så det synes jeg også er noget, som er vigtigt. Mm. Christian Nielsen, lektor i samfundsøkonomi på Aalborg Universitet. Du var med til det her Conversation with Barack Obama i Musikkens Hus i Aalborg i lørdags. Det var målrettet erhvervslivet, det her arrangement. Det kostede mellem 3500 og 8500 kroner for en billet. Og udover erhvervslivet, så var 260 studerende og undervisere fra universitetet med, blandt andet dig. Det kostede universitetet 850.000 kroner. Der har jo været kritik af, at universitetet valgte at bruge 850.000 kroner på Obama. Arrangementet her, efter man lige har været ude i en stor sparerunde, man har fyret mange mennesker i april, der måtte Aalborg Universitet melde ud, at der skal spares 36,5 millioner kroner. Det er jo ikke dig, der har taget beslutningen, det er jo ikke dig, der har brugt pengene, men alligevel vil jeg bare høre, tænker du, at sådan noget giver god mening at få, altså også økonomisk at få Obama til Aalborg? Og bruge 850.000 kroner af universitetspenge på det? Jeg tror, det er rigtig svært at udarbejde en cost-benefit-analyse af sådan et arrangement her. Og det er korrekt, det er ikke mig, der har truffet beslutningen, og Aalborg Universitet har været igennem en svær tid for nylig med besparelser og fyringer. Og det har været rigtig ubehageligt, men jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at det stadigvæk er universitetsansatte og studerende på Aalborg Universitet. Så jeg synes også, man skal forholde sig til, at det har været en historisk begivenhed for Aalborg, og det har været fantastisk at have så mange talentfulde studerende til at være en del af det, når temaet netop er entreprenørskab og lederskab. Men en cost-benefit-analyse, som du gerne vil have, den er lidt svær, synes jeg. Man kan også spørge, hvorfor der er Radio 24-7, hvis der mangler varme hænder i ældreplejen. Det er svært at lave det regnestykke. Tak fordi du vil være med. Ja, men selv tak. Det skal vi slet ikke ind på det sidste der. Men det er jo heller ikke sikkert, at der er så lang tid endnu tilbage med os, jo. Ja, det er svært at lave sådan en analyse, men yes. Tak for det. Tak for det. Godmorgen. Dette er Radio 24/7. Ja, så der bliver selvfølgelig også brugt penge på 24/7. Blandt andet er der blevet brugt nogle ressourcer her på redaktionen i fredags til den følgende historie, som er, at mange danskere allerede nu er begyndt at pynte op til jul. Faktisk prioriterede vi, at en hel mand blev sat af i fredags til at lave den her historie, som handler om, at allerede nu, og vi er altså ikke i oktober endnu, er der nogen, der er begyndt at tage forskud på glæderne og fejre den største kulturelle begivenhed, som vi har i Danmark, altså julen. Og jeg bare lige sige, i Norge, der lyder det sådan her. Juleradion præsenteres af gavebutikken Flying Tiger Copenhagen. Det er faktisk live. Hele Norges juleradio. Det her, det er 24 timer non-stop juleradio i Norge. Det starter, så vidt jeg ved, i september. Er det ikke rigtigt? Jeg har nu direktøren Christoffer Vangen med, direktør for indhold og programmer ved Bauer Media i Norge. Glædelig jul, Christoffer. Jo, lige måde, og god morgen. Ja, hvor lang tid er det, I har haft juleradioen til at køre non-stop i Norge? Den startet live her på det nasjonale DAB-nettet den 24. september, altså 3 måneder før jul. Så den er lige startet her den 24. september. Og ja. Hvad er det for en radiokanal, juleradioen? Nej, det er jo, som du siger, altså det er 100% jul, kun julemusik og værter, som snakker om jul og juleforberedelser og alt det vi elsker med julen. Hvorfor er der en radio på DAB i Norge, der kun handler om jul nonstop? Nej, men altså det er det, at når vi fik det nationale DAB-nettet i Norge, så har vi jo plads til nærmere 36 nationale radiokanaler, så det er mange radiokanaler. Og vi i Bauer Media, vi havde kapacitet til en ekstra radiokanal, og vi har set, at dette juleformatet på radio i hele verden gjør det veldig, veldig godt op mot jul, og da tænkte vi, at hvorfor ikke lage en 100% juleradio i stedet for, som veldig mange andre gjør, de gjør om sin radiokanal til juleprogrammering, altså når det nærmer sig december, så ændrer man programmeringen til julemusik. Vi tænkte, at hvorfor lager vi ikke bare en julekanal helt og fuldt i stedet? Ja, og det gjorde jo så lavet en julekanal helt og fuldt. Hvis vi tager Danmark, så i Danmark, det er min fornemmelse her, vi begynder først lidt senere end I gør. Vi har ikke nogen julekanal. Der er faktisk lavet undersøgelser om det her. 9% af danskerne begynder at pynte op til jul i midten af november måned. Men de fleste, hovedparten 57%, finder altså først julepynt frem, for eksempel i december. Det gør jeg også selv på den måde, det er december for mig. Der er et par enkelte rundt omkring, jeg skal snakke med en næste time, som alle er begyndt at pynte op til juli og august og sådan noget. Men det er meget usædvanligt i Danmark. Hvor mange lytter til den her juleradio i Norge allerede her fra september? Nej, altså det er jo det som er overraskende. Allerede de første ukene så ligger juleradioen på rundt 100.000 ukentlige lyttere, som jo er overraskende høyt, synes vi. Men det er som du siger, altså i Norge, det er først i november at man ser at lyttetallene begynner å øke utover de 100.000. Det ligger sånn på det jevne rundt 100.000, kanskje litt høyere, 150.000, som i oktober. Men når vi kommer i november, så begynner det å øke, og da øker det jevnt i hele november, og i midten, slutten av november, da øker det veldig. Og desember er det også, som du sier, og i Norge som i Danmark, at i desember er det aller fleste, da starter julen på ordentlig. Som direktør for juleradioen, har du så allerede selv pyntet op nu? Nej, det har jeg ikke. Det er nok mere sådan som dig, altså starte julen mere i december som mindre. Okay, men kan du have en fortsat dejlig jul? Jo, men i lige måde. Tak for det. Godmorgen. Hej. Ja, altså en historie om, hvordan man har en julekanal, der spiller non-stop juleradio i Norge her fra september måned. Og det er faktisk live juleradio nu her, som jeg spiller. Du kan bare gå ind på juleradio.no. Dette er Radio 24/7. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Politiet risikerer at miste muligheden for at aflytte kriminelle, når det nye 5G-mobilnetværk bliver rullet ud de kommende år. Sådan lyder det fra EU's antiterrorkoordinator ifølge Jyllandsposten. Frygten hos både antiterrorchefen og det europæiske politisamarbejde Europol er, at en stor del af fremtidens kommunikation, hvad enten man taler i telefon, sms'er eller surfer på nettet, bliver krypteret på en måde, der er en ny måde og dermed utilgængelig for politiet. Samtidig betyder 5G-teknologien, at telefoner vil koble sig på flere master på én gang. Konsekvensen er, at brudstykker af samtaler eller data så vil fordele sig på forskellige netværk, og det gør det kompliceret at lokalisere og aflytte telefoner. Rigspolitiet og justitsminister Nick Hækkerup vil kun sige, at Rigspolitiet, citat, følger nøje med i den teknologiske udvikling. USA's præsident Trump vil mødes personligt med den whistleblower, der har slået alarm over hans kommunikation med den ukrainske præsident. Det skriver Trump i en serie opslag på Twitter natten til i dag dansk tid. Han understreger, at han mener, at han har krav på at få lov til at konfrontere personen. Whistleblowerens officielle klage blev offentliggjort i sidste uge. Her står der blandt andet, at Trump har misbrugt sin magt ved at forsøge at tvinge Ukraines præsident Zelensky til at grave snavs frem om tidligere vicepræsident Joe Biden og hans familie. Demokraten Joe Biden er blandt favoritterne til at blive Trumps modstander ved præsidentvalget i USA næste år. Selvom beskæftigelsen er tæt ved at være rekordhøj i Danmark, er der stadig nogen, der står uden for arbejdsmarkedet, og dem vil regeringen gerne have i arbejde. Derfor foreslår regeringen at afsætte 100 millioner kroner til en såkaldt opkvalificeringspakke. Konkret har regeringen 4 forslag i pakken. De fokuserer på at uddanne flere ufaglærte og sikre faglært arbejdskraft til virksomheder. Et af forslagene handler om jobrotationsordningen. Med den kan offentlige og private firmaer i dag få tilskud, når ansatte deltager i efteruddannelse. Østrigs konservative parti, der ledes af den 33-årige Sebastian Kurz, er på vej tilbage til regeringsmagten. Det står klart efter søndagens parlamentsvalg i Østrig. Kurz og de konservative har sikret sig 37,1% af stemmerne. Det er klart flest, og det er samtidig en fremgang på knap 6 procentpoint i forhold til valget i 2017. Og et kig på vejret. Først skyde med regn over den østlige del af landet, men så klarer det op fra nordvest i løbet af dagen. Også lidt eller nogen sol og bare enkelte byer, og så temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det bliver blæsende, jævnt til hård vind fra nordvest og ved kysterne op til kuling. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Det er som forventet, altså kun jer, der ikke har snydt i skat, men gerne betaler skat, der skriver ind og siger, at det er dumt at snyde i skat. Jeg gider ikke engang læse de sms'er op her til morgen. Jeg vil meget gerne høre fra jer, der snyder i skat. Det er meget sjovere, det er meget vigtigere i øvrigt også at finde ud af, hvor mange det er og hvordan det foregår. 42 600 24 7 snyder du i skat, og hvordan... Jeg skal nok lade være med at... Du kan bare lade være med at skrive dit navn, så skriv, hvilken by du kommer fra. Der er nemlig meget, der tyder på, at det kan betale sig at snyde i skat. Der er stort set ingen kontrol. Det er super nemt at gøre. For eksempel på håndværkerfradraget. Skat har udbetalt 8,9 milliarder kroner i håndværkerfradraget de seneste 8 år. Det er nemt at snyde her. Håndværkerfradraget handler om... at hvis man har haft nogle håndværkere i sit hjem, eller rengøring for eksempel, så kan man bare gå ind og notere det inde på skat, og så får man penge fra skat. Og man må selvfølgelig kun gøre det, hvis det er rigtigt, hvis der har været håndværkere. Men det er jo sådan, at man kan jo bare skrive, at man har haft nogen, og det bliver meget, meget sjældent tjekket. Det her, det er Tom Wille Jensen, der er direktør for Danske Revisorer. Nu stiller jeg et spørgsmål, og så vil jeg gerne bede dig om at lægge moral til side, og så bare altså svare på det faktuelle i spørgsmålet. Yes. Og spørgsmålet lyder sådan her, kan det egentlig godt betale sig for almindelige mennesker at gå ind og snyde på håndværkerfradraget? Det var et svært spørgsmål, Asger, fordi... men det er jo et godt spørgsmål nu. Jeg skal bare lige tænke lidt over, fordi jeg vil jo ikke opfordre nogen til at gøre det vel. Altså, det er jo mere det. Jeg må lige tænke over. Kunne jeg lige prøve at læse spørgsmålet op igen, Asger, så har jeg lige... Kan det betale sig at snyde med håndværkerfradraget? Når man ser på, hvor lidt kontrol der er i dag, hvor lille risiko der er for at blive opdaget, ja, så er vi tæt på, at det faktisk godt kan svare sig at snyde, og det duer ikke. Har du snydt i skat 42 600 24 7? Skriv ind til mig. Den store historie er selvfølgelig, at tilliden til skat eroderer i takt med skandalerne. Der er jo simpelthen så mange, selvfølgelig deres skats IT-systemer, men jo altså også, at man skovler milliarder ud til kriminelle, smarte bankmænd og advokater og sådan noget, penge der ender for eksempel i Dubai. Det gør jo noget ved folks sådan lyst til at betale skat, hvis naboen snyder, hvorfor skulle man så selv gøre det? Snyder du i skat 42 600 24 7? Inden vi skal have mere om det her, så vil jeg gerne sætte fokus på mobning i folkekirken. Vi har gjort det før. Der er nemlig dobbelt så meget mobning i folkekirken som på andre arbejdspladser. Og i de seneste 2 uger, der har 24/7 afslørede, at det psykiske arbejdsmiljø i en kirke på Amager, den der hedder Nathaniels Kirken, er så dårligt, at de ansatte har kvælningsfornemmelser og hjertebanken, når de går på arbejde. Ifølge en rapport fra Arbejdstilsynet, så er der i mere end et år foregået grov mobning i kirken. I dag bringer vi et interview med den tidligere næstformand i menighedsrådet, Nynne Standrup. Hun stoppede i Nathaniels Kirken på grund af mobning, som foregik over en 2-årig periode fra 16 til 18. Jeg oplevede at blive... Jeg blev ofte kommenteret på min vægt, at jeg burde tabe mig, hvis jeg gerne ville repræsentere kirken. Der blev kommenteret på mit valg af tøj, på mit frisyre, om det lignede, jeg havde været i bad eller ej. Det fyldte meget, og den person talte også sådan til andre, talte om kirkegængere sådan højt og offentligt, så det påvirkede miljøet derovre ekstremt meget. Hvad sagde hun om kirkegængerne? Og kommenterede igen på tøj, udseende, om det lignede, de havde drukket. Den slags. Altså almindelige personer, der gik i kirke? Ja. Jeg havde en gåtur med formanden, da jeg startede, hvor han ligesom opfordrede, kan vi lige gå en tur sammen, hvor han fortalte mig, at der var et miljø, som nogen måske kunne finde lidt voldsomt. Der var en lidt hård tone nogle gange, og der kunne man jo beslutte sig for, om man kunne lige lukke den i bageriet eller ej. Og var der andre ud over dig, som ligesom fik lukken i bageriet og lukte? En ting er, at jeg blev mobbet og blev truet. Man er jo vidne til, hvad der foregår helt åbent på de her menighedsrådsmøder. Det er jo, der bliver, den måde, der bliver talt til mig, den måde bliver der også talt til andre. Så det er jo noget med, at jeg sidder og vidner, at et medlem taler, mobber, truer, vender øjne, rækker fingre, banker i bordet. Rækker fingre? Rækker lange mand. Altså, du fik en fuckfinger? Ja, ja. Mens du var til møde i menighedsrådet? Mens jeg fortæller min mening om, vi skulle lave nogle alternative gudstjenester, for eksempel, ja. Det er noget med, når de stiller til en gudstjeneste, hvis der så stod en ansat med ryggen til en meter fra mig, vedkommende stod måske og var i gang med at hilse på nogle kirkegængere, så står der et andet medlem og fortæller, hvordan er det, hans hår ser ud i dag? Han må have været på druk hele natten. Hvordan kan vi være det her bekendt? Prøv at se hans tøj, hvor krøllet og tjusket han ser ud. Han har overhovedet været i bad den seneste måned. Og det er jo en meget prekær situation, kan jeg forestille mig som ansat, at skulle stå og høre på, når man står og udfører sit arbejde en søndag formiddag. Og der er en episode, hvor der er en ansat, der har bedt om mere løn. Og det er så menighedsrådet, der skal give ham det mere i løn. Hvad sker der? Det er en ansat, der får sin faste løn, der har bedt om lønforhøjelse. Jeg sidder på en legeplads med mit barn i lokalområdet, og der kommer en fra menighedsrådet forbi, som der åbenbart har nys om, hvad den her ansatte tjener, og altså konkrete kroner og øre, og hvad den ansatte ønsker i lønforhøjelse. Det konkrete menighedsrådsmedlem fortæller højt, grinende, håndeligt om, det her x antal kroner, som der bliver ansøgt om højere, og hvor latterligt det er, hvor til grin det er, og at menighedsrådsmedlemmet nok skal få ansatte til at lære, at den situation skal han ikke sætte sig i en anden gang. Sig de mere? Menighedsrådsmedlemmet fortæller mig, ting står højt og håndeligt, og taler om den her ansatte, og kalder ham for ord, som jeg ikke... som jeg ikke kan få over mine læber, som jeg ikke vil... Det vil jeg ikke sige til dig, det kan jeg ikke sige til dig. Gør hun grin med ham? Hun gør voldsomt grin med ham. Hun mobber, og det er meget voldsomt. Og episoden ender med, at jeg må stille mig op. Jeg står med mit barn i hånden, jeg må stille mig op og sige, du bliver nødt til at gå væk fra mig nu, for det her, det er for voldsomt for mig. Jeg vil ikke høre på det her mere. Og du var jo næstformand dengang. Så jeg tænker også, at du har følt, at du har haft et ansvar, at det her, det kan have foregået. Jeg følte, jeg havde et stort ansvar, og som næstformand det, jeg kunne gøre, det var, at jeg kunne gå til min formand. Jeg forsøgte at gå til min formand ved at ringe, tale med ham i person og sende mails og fortælle om alle de her episoder. Og der blev hver gang sagt, det er en alvorlig sag, det vil jeg se på. Og så blev der ellers lagt låg på. Man hørte aldrig videre. Selvfølgelig har jeg, vi talt om de her problematikker i menighedsrådet, hvor vi tog det op, fordi folk var kede af det. Folk havde ondt i maven over at komme til menighedsrådsmøder. Der blev talt om det. De personer, som var ekstremt voldsomme i deres retorik, sad her og grinte af de ting, vi sagde. Dette er Radio 24/7. Ja, klokken er 7:15. Der er meget plastik i fisk i de indre danske farvande. Et par tal her. Den danske miljøorganisation Plastic Change sagde i 2017 til Politiken, at der er plastik i maven på 23% af sildene, 39% af torskene i Danmark. DTU Aqua konkluderede i 2016, at hver femte fisk i Danmark har plastik i maven. 95% af plastik i verdenshavene kommer der fra floder og flodsystemer. Og der er altså, det er altså noget, man oplever, når man simpelthen kigger på de her fisk. Emilie Biskov Vessel, du går i 8. klasse på Hyllehøjskolen i Middelfart. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. I åbnede sild i sidste uge på skolen. Hvad fandt I inde i dem? Altså, vi fandt jo mikroplast, vi åbnede ligesom sildene op, og så tog vi mavesækken og ligesom sådan klippede den i stykker, og så fik vi den filtreret. Hvor vi så derefter, på filteret kunne se igennem et mikroskop alt det plastik, som har lagt ind i maven på fiskene. Og hvordan så det ud? Altså det ligner, du kan se, det er sådan nærmest nogle små firkanter eller en masse tråde, som man kan se, der ligger igennem mikroskopet. Og hvad tænkte I om det i 8. klasse, at der er så meget plastik i fiskene? Det er selvfølgelig vildt, altså jeg tror, for mit vedkommende i hvert fald, der havde jeg godt regnet med, at vi fandt noget. Men altså, så meget som vi fandt, altså noget af, der kunne vi finde helt op til 7-9 stykker plastik i maverne på nogle af dem. At jeg havde ikke regnet med, at det var så voldsomt, som vi jo fandt ud af, det var. Og hvorfor er du synes, det er voldsomt? Fordi, altså nu kan man sige, at det er små fisk og sådan noget, og der er mange også, vi tænker, mange fisk, de dør faktisk af det, fordi de ligesom får så meget plastik ned i maverne. Fordi de tror, det er mad, men de kan jo ikke rigtig bruge plastikken som mad, men de får den der mæthedsfornemmelse. Så der er mange, de dør faktisk af sult af fiskene også, fordi at de faktisk kun får plastik, som så giver den der mæthedsfornemmelse. Og så dør de af sult, fordi de ikke har noget, de kan ligesom fordøje i kroppen. Hvad tænker du så om den måde, som vi mennesker behandler jordkloden på, når du er med til at åbne sild i skolen, og I finder en masse plastik i dem, og vi kan se på tallene, at det er jo helt normalt, det her, hver femte fisk cirka i Danmark har plastik i maven? Altså på vores vedkommende, så tror jeg i hvert fald, så kan vi i hvert fald gøre noget ved det. At for eksempel sådan noget, hvis man er meget på farten i hverdagen, så kan man i stedet for, hvis man køber kaffe hver morgen hos en bager eller et eller andet, så i stedet for at få det i plastikkrus, kan man tage sin egen kop med, så man altid bare lige kan have sin kaffekop i tasken. Og så man ligesom sparer plastik på ligesom forskellige punkter. Men så længe man kan jo godt bruge plastik, så længe man bare ligesom smider det ned i skraldespanden, så ender det jo ikke ude i havene jo. Sagtens. Man kan sagtens stadig bruge plastik, og vi kan heller ikke undvære plastik helt i vores hverdag. Det er lidt svært at sige, at jeg vil ikke bruge plastik mere. Men altså, selvfølgelig nu er der mange, der siger, at man husker at smide det i skraldespanden og sådan noget. Men hvis man så heller ikke lige rammer skraldespanden og tænker, okay, jeg gider ikke samle det her op, så er det også lidt spildt arbejde, man går og tænker på det. Så har man balladen. Emilie Biskov Vessel, tak fordi du ville være med til dine tanker om det her. Det var så lidt. Og så god morgen, altså Emilie, som går i 8. klasse på Hyllehøjskolen i Middelfart, og som har været med til at åbne fisk. Jeg synes bare, det var en lille åbning for at prøve at sætte fokus på det her med, at der er så meget plastik i fiskene i de danske farvande. Altså 39% af torskene har plastik i maven, 23% af sildene, og sådan i gennemsnit så har hver femte fisk i Danmark plastik i maven, siger DTU Aqua. Altså det er endda tal, der er cirka 3 år gamle. Dette er Radio 24/7. Skattesnyd i Danmark, hvor nemt er det egentlig at snyde? Danskerne har fået udbetalt 8,9 milliarder kroner i håndværkerfradrag de seneste 8 år, stort set uden kontrol. Og nu skal vi tale lidt om det her håndværkerfradrag. Det er tal, vi har fra Finans, som har skrevet det. Tom Wille Jensen, du er erhvervspolitisk direktør i Danske Revisorer. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stor er chancen for at blive opdaget, hvis man snyder med håndværkerfradraget og med vilje indberetter, at man skal have penge tilbage i skat, som man ikke er berettiget til? Er den noget nær lige nul? Så det, altså, det er næsten lige så sikker en gevinst, som at... Ja, der er faktisk større chance for at vinde der endda i lotto. Så sådan er det. Det er den måde, det er indrettet på. Og faktisk de mange første år var der slet ikke nogen kontrol. De sidste par år har der så været meget lidt kontrol. Sådan, nu er det lidt tidligt på morgenen her, 0,27% af indberetningerne er blevet kontrolleret, og der har man så fundet fejl i over halvdelen af dem. Så noget tyder på, at der er en del mennesker, der uretmæssigt får udbetalt et fradrag, og det er så dræn på statskassen. Altså penge, de ikke skulle have haft. Så det er halvdelen af de her 27 procent, man har... Altså man har undersøgt 0,27%, og halvdelen af det, man har undersøgt, der har man så fundet ud af, at der er fejl. Ja, man altså, har selvfølgelig... Og fejl, hvad er det? Ja, fejl kan være, at der slet ikke var dokumentation for de udgifter, man har bedt om at få fradrag for. Fejl kan også være, at man har bedt om at få fradrag for nogle udgifter, som slet ikke er fradragsberettiget. Så det er nok de to kendetegn, der vil være for den her opgørelse. Det er ikke nødvendigvis, som man har jo ikke været ude for skattemyndighedens side undersøge, om man overhovedet får udført arbejde. Det er jo en anden form for fejl eller snyd. Det har man ikke været ude at undersøge formentlig. Jeg tror, det er alene dokumentationen, der her har været undersøgt. Ja. Og er det for det meste fejl på den måde, hvor de folk, der selv har siddet og indberettet, har fået for mange penge udbetalt fra skat? Ja, det er det. Altså, det jeg tror, snittet er ca. 3.700 kroner per mand, der er blevet udbetalt. Altså som er blevet korrigeret tilbage, kan man sige, ikke? Det er et af de få steder, i hvert fald over på vores som personsystem, hvor vi kan få lov til selv, om så måske, at skrive ind til skattevæsenet uden i øvrigt at komme med nærmere dokumentation og så få penge ud. Ja. Ellers generelt kender vi jo alle sammen som lønmodtager for vores selvangivelse, at det er jo alle andre, der kommer og siger til skattevæsenet, det er det og det her, der gælder for min løn, for din renteindtægt eller for din fradrag. Men lige på det her område, der er der altså rimelig frit lejde. Så du siger, at risikoen er stort set lige nul. Den er ikke helt nul, men den er næsten nul. Hvis man gerne vil snyde, og det er jo ikke en opfordring til at snyde skat det her, men vi gider heller ikke gå og lade være med at lave de her historier, for ligesom ikke at komme til at anspore folk til at gøre det. Vi viser bare, hvordan samfundet fungerer og hvad der kan lade sig gøre. Prøv at fortælle, hvordan man helt konkret, hvis man vil snyde i... med håndværkerfradraget. Hvad man så skal gøre? Det vil jeg ikke sidde og sige her i åben... Så gør jeg det bare. Meter. Så vidt jeg forstår det, så må du sige, hvis jeg tager fejl. Mm. Så er der inde på, hvor man for eksempel har sin årsopgørelse inde på skat, så kan man simpelthen bare taste ind, at man har fået en håndværker, man har haft en håndværker i hjemmet, eller man har haft rengøring, og så skal man lige taste, hvor mange penge man har fået gjort rent for, eller hvor meget, mange penge man har brugt til at betale en tømmer, hjemme i sin bolig, og så skal man skrive et CVR-nummer på det firma, der har lavet det. Og så får man penge fra skat. Så bliver der simpelthen udbetalt penge til en. Det er korrekt. Og det er selvfølgelig klart, at hvis ikke der er tænkt kontrol ind i sådan et system fra start af, så vil det selvfølgelig over årene friste svage sjæle til at udnytte system, eller der kan opstå mange fejl. Altså man får simpelthen fradrag for noget, man ikke var berettiget til. Man må ikke godt sige som perspektiverende i forhold til det. Det virker jo på mig som om, især den nye skatteminister Morten Bødskov, er rimelig stålsat på at sige, sådan her kan vi ikke rigtig indrette vores skattesystem fremadrettet. Hvis vi skal have et tillidsbaseret system, hvad jo er rigtig godt, Asger, ikke også? Hvor vi kan stole på hinanden, når det fungerer, så er man også nødt til at have et eller andet niveau af kontrol, og det er alt for lavt her, det har Morten Bødskov også sagt. Så jeg er sikker på, at han vil gå ind og styrke noget af kontrollen, ikke bare på det her område, men også på nogle af de andre områder, hvor der er lidt, hvad skal vi kalde det, fri adgang til statskassen, uden hvor sandsynligheden for at blive opdaget eller fanget i nogle fejl er meget lille. Og det er vi nødt til at lave om på. Altså, den danske stat er jo dybt afhængig af indtægter, og indtægter er lige med skatter. Og vi er alle sammen stor interesse i en velfærdsstat, der fungerer. Og det kan kun fungere, hvis vi har tillid til, at dem, der rent faktisk nyder, de får også med den tunge ende af frihedsstøtten. Og det er det indtryk, jeg i hvert fald har fået af Morten Bødskov, han er parat til, også i den her sammenhæng. Mm. Der er masser af gode hensigter, når det kommer til at stramme op på skatteforholdene i Danmark. Noget tyder på, at du siger her, at det er nemt at snyde. Det er nemt at snyde uden at blive opdaget, og at det frister mange. Og der er nok også mange, der gør det. Så har du selv snydt i skat nogensinde? Nej, jeg har aldrig selv snydt i skat, men jeg er et par gange blevet korrigeret, blandt andet for efterhånden snart 15 år siden. Det var sidste gang, jeg blev opsøgt selv af skat. Og der havde jeg glemt at få indberettet 240 kroner, jeg tjent på nogle tegningsrettigheder. Og det måtte jeg så betale 27% skat af i aktionærindkomstskat, eller aktieindkomstskat. Og så er jeg faktisk her for nylig også måtte korrigere en enkelt i forhold med en opgørelse med noget skat, eller med noget aktieindkomst. Så ikke noget, jeg kommer jo til at betale for det alligevel. Men jeg har ikke selv aldrig snydt i skat, men der har været et par fejl, jeg har rettet op på. Ja. Du svarer ligesom stort set alle de lytter. Jeg får en del sms'er ind her til morgen. Jeg har ikke lige nået at læse dem alle sammen. Du ved, de tigger ind. Men så vidt jeg kan se, så alle dem, der skriver ind, enten hvor åndssvagt systemet er, eller hvor dumt det er at snyde skat, men ikke at de snyder i skat. Og der vil jeg bare lige opfordre til, hvis du sidder derude og har snydt i skat, så skriv ind til mig 42 600 427. Jeg ved godt, det er sandsynligvis så grænseoverskridende, men du kan bare skrive, hvilken by du kommer fra, så nøjes vi med det. Lige et par tal her. Finans har fået tal fra Skattestyrelsen, der viser, at man efter flere år uden særskilt kontrol i 17 og 18 fik 2.437 indberetninger, og der var altså fejl i 1.353 tilfælde. Det er 55% af de sager, der blev undersøgt. En tilbagebetaling på 5 millioner kroner til det offentlige måtte ske her. Og der er altså, det er meget nemt at snyde med håndværkere fradraget. Ja, det er utrolig nemt, og det er faktisk et af de, som jeg sagde, et af de eneste steder, hvor det faktisk er frit for os som borgere, bare kan skrive noget ind, hvis der er noget, vi mener, vi får fradrag for. Ellers så har Skatteministeriet jo effektivt lukket ned for en række af de muligheder, hvor vi selv kan skrive en masse omkostninger ned. Men altså på håndværkerfradraget gælder det stadig. Hvor kan man egentlig ellers snyde henne? Altså sådan, hvor man bare indberetter noget, og så får man penge tilbage fra skat, og så bliver det meget sjældent tjekket. Jamen det største område, vi har, det er mere over på virksomhedssiden, og det er moms. Og det ved alle også godt, at der har været for få ressourcer til at kontrollere på det område. Det er jo en indtægtskilde for staten på langt over 200 milliarder kroner, og derfor en meget vigtig indtægtskilde. Men hvad med private? Altså, er der andre områder, hvor man bare kan skrive noget ind, og så, altså, i praksis siger man, jeg har haft et fradrag, giv mig nogle penge, og så får man pengene, uden det bliver tjekket i de fleste tilfælde. Ja, for udenover håndværkerfradrag er det, hvis du driver virksomhed i personlig regi, har du en række andre muligheder for og kan få nogle fradrag, og der kan man sige, det er jo så skatsopgave ind og kontrollere, om det foregår, eller man bruger en revisor, eller hvad man nu end gør for at sikre, at der ikke er sket fejl, eller der ikke bliver snydt. Og jeg har en lytter med nu her. Godmorgen. Godmorgen. Ved jeg, hvad du hedder, eller hvor du kommer fra? Ja, ikke så meget. Nå, okay. Snyder du i skat? En smule, ja. Det vil jeg godt indrømme. Altså, det der er ved det, det er jo, der er så mange ting, som man kan sige, pengene går til alle mulige forskellige ting. Rige mennesker, du bare, som du selv siger, og for nogle år siden var det de her Panama Papers, og hvad der nu altså er. Så det er sådan, det er som om, at der bare forsvinder så forfærdeligt mange penge til alt muligt mærkeligt. Hvordan snyder du? Jamen, det kan for eksempel være kørselsfradrag, eller som jeg selv har, det her håndværkerfradrag. Det startede sådan set lidt med, at der for nogle år siden, hvor jeg ikke engang ejede et hus, så der fik vi sådan set et håndværkerfradrag, fordi der skyldte jeg noget skat, 6.000 kroner eller sådan noget, tror jeg, der var i den stil. Og så ringede jeg så ind for at skulle finde ud af det, og så videre. Og så siger han sådan, så kan vi lige give et håndværkerfradrag ind. Og det er sådan, og så tænker jeg sådan, okay, så hvis det alligevel ikke er sådan meget mere end det, jamen hvad sker der så ved, at man smider ekstra par 1.000 kilometer på sin kørselsfradrag, eller et eller andet i den stil der. Og så jo mere og mere det kommer frem af, jamen så har du sådan en fornemmelse af, jamen det er sådan set næsten ligegyldigt. Altså, hvis vi kan smide milliarder væk til det ene og det andet, eller hvad der nu altså er, og

Hvis du også har snydt, kan du skrive ind til mig her til morgen 42 600 24 7. Vi har et tillidsbaseret skattevæsen i Danmark. Mange områder, der har skat simpelthen tillid til, at der bliver indberettet det rigtige. Hvad gør det ved lysten til at snyde i skat, når vi samtidig ser alle de store skandaler, hvor rigmænd i Dubai og i USA får udbetalt milliarder af kroner fra skattevæsenet? Må det ikke, at der er nogen, der snyder? 42 600 24 7, jeg gerne høre fra dig, der snyder. Du behøver ikke fortælle dit navn, du kan bare skrive, hvor du ringer fra. Og der er flere, der skriver, blandt andet en fra Aarhus her. Godmorgen, jeg har snydt i skat tidligere i forbindelse med B-indkomst, men gør det ikke længere. Dette er et meget normalt fænomen i musikerbranchen, som jeg begår mig i. Dette er Radio 24/7. Men til en helt anden historie. Gentofte Kommune har siden 1990 sendt skolebørn fra 5. klasse på udveksling til den østgrønlandske by Tasiilaq. Indtil nu har de danske børn været indkvarteret privat hjemme ved grønlandske forældre, men ikke længere. Efter flere historier om omfattende seksuelle overgreb mod børn i Tasiilaq, så dropper Gentofte Kommune nu den her ordning. Fremover skal de danske børn i stedet for være indkvarteret samlet, for eksempel på en skole eller på et vandrehjem i den her grønlandske by. Kommunaldirektør Torben Frølich fra Gentofte Kommune, godmorgen. Godmorgen. Hvorfor har I taget beslutningen om at droppe privat indkvartering? Jamen, det har også været en svær beslutning, men efter at der først var en dokumentarudsendelse i DR for et halvt års tid siden, så har vi jo forsøgt at følge lidt med, og her i sidste uge kom der så en rapport fra Grønlands politi, som fortalte om ret voldsomme og ret mange overgreb. Så tænkte vi, at vi kan ikke blive ved med at gøre det her på den her måde. Vi bliver nødt til at prøve at søge og gøre det på en anden måde, og det er så den plan, vi vil præsentere for forældrene om en måneds tid. Altså de danske forældre, som skal have børn deroppe. Mm. Tasiilaq er jo en by med 3.000 indbyggere, inklusiv nabo, altså hvad der bor i nabobygderne. Det er et lille område. Det har det højeste antal anmeldelser om seksuel forbrydelser mod børn og unge per indbygger. I perioden 14-18, der modtog politiet 191 anmeldelser om seksuel forbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq. Det viser en rapport fra den 18. september fra Grønlands politi. Og i foråret, der viste DR den her dokumentar, som du også omtaler, der hedder Byen, hvor børn forsvinder. Der kunne man se, at hver tredje barn i Tasiilaq har været udsat for seksuelt misbrug. Hver andet barn har en social sag hos kommunen. Og her har I jo så i årvis sendt børn op fra Gentofte, som bliver indkvarteret privat i Tasiilaq, og nu siger I så ikke længere. Hvad er det, I er bange for, der vil ske, hvis I fortsætter? I realiteten er vi nok ikke særlig bange. Som du selv har fortalt, så har vi jo sendt børn derop i rigtig, rigtig mange år. Og man skal lige vide, at de grønlandske børn er på besøg i Gentofte den måned før, så det er en del af en udveksling, som foregår. Men vi synes, det kan være svært at stå på mål med den viden, vi har i dag, til at sige, at vi fortsætter på den her måde, hvor børnene bor hjemme i de grønlandske familier. Og så har vi tænkt, kan vi gøre noget andet, hvis ikke vi skal afbryde det her samarbejde? Og så er det, vi har tænkt på muligheden for at indkvartere dem samlet, så de også kan bearbejde de indtryk, de har fået i løbet af dagen. Så de er sammen med de grønlandske børn og den grønlandske familie i løbet af dagen. Men om aftenen efter middag, så mødes de i en sportshal og kommer til at sove sammen der. Og det er simpelthen den overvejelse, vi har haft, at vi synes, det er vigtigt at fortsætte med det her, men det er også svært at stå på mål, når vi nu har den viden, vi har i dag. Og er det fordi, I helt konkret er bange for, at der er nogle af børnene, der bliver udsat for seksuel overgreb i det private hjem? Jamen, som jeg siger til dig, så har vi ikke stor forventning om, at det vil ske. Eller det har vi slet ikke, Nej. Og vi kan se tilbage på så mange år, hvor der ikke er sket noget. Men det er bare svært at lade som om, at den her viden ikke eksisterer. Altså, flasken er røget, eller proppen er røget af flasken, og vi bliver nødt til at sige, at med den viden, der er, så synes vi ikke, at vi kan stå på mål for at fortsætte den indkvartering. Mm. Og hvorfor er det, I først tager den her beslutning nu? Det har jo stået på i årevis i Tasiilaq. Du kan sige, at der er kommet ny viden til. Vi har kunne konstatere, at der har været forskellige ting, der har været fortalt, men det helt kontante og præcise, som er nu, med dokumentaren og med tingene fra Grønlands politi, så må vi bare sige, så er der præcis viden, og ikke kun sådan lidt mavefornemmelser og lidt usikkerhed om det her. Og som sagt, det har været et virkelig godt samarbejde, hvor man fra Grønlands side, fra Tasiilaq side, har udpeget familier, og det har fungeret godt. Er der, og der er aldrig sket, altså I har jo siden 1990 sendt skolebørn fra 5. klasse på udveksling, fra Gentofte til Darsilak. Er der nogensinde, har der været nogle episoder med, hvor nogle af børnene her, de danske børn, er blevet udsat for seksuelt misbrug i Darsilak? Vi har aldrig fået indrapporteret noget, og vi har ikke nogen forventning om, at der nogensinde er sket noget. Okay. Hvad er det? Altså, du ved, alle svære beslutninger. Der er noget godt ved dem og noget dårligt ved dem. Og I har taget beslutningen om at indkvartere børnene på en skole eller på et vandrehjem eller noget, i stedet for at gøre det privat. Efter alle de her afsløringer om, at der er meget seksuelt misbrug af børn i byen. Hvad er det dårlige ved den beslutning? Jamen, det er jo sådan set meget enkelt. Når den viden er til stede, så havde vi tre muligheder. Det ene, det var helt at afbryde samarbejdet, fordi vi var for bekymrede. Det andet var at køre videre, som om, at vi ikke havde hørt, hvad der er sket deroppe. Og det tredje er at finde den her mellemløsning. Og den her mellemløsning har da nogle ulemper, som blandt andet ligger i, at den kulturelle udveksling, der er ved at være i familier, i grønlandske familier, 24 timer i døgnet, møde familiemedlemmerne, være til stede både morgen, middag og aften, det er da ærgerligt, at det går tabt nu. Det er også ærgerligt, at vi bliver nødt til at reagere på det her, så vi kan indirekte komme til at mistænkeliggøre nogle mennesker, som vi egentlig altid har haft et godt samarbejde med og har stole på i forhold til det. Og hvem er det, I kommer til at mistænkeliggøre i forbindelse med den her beslutning? Jamen, det gør vi jo grundlæggende med indirekte ved samfundet som sådan i forhold til det her. Indtil nu har vi haft masser af familier, som har været udvalgt af skolerne, og det har fungeret godt i forhold til det. Og derfor så vil vi da gerne have fortsat det her. Vi synes bare, med den viden, der er, så kan vi ikke tillade os at gøre det. Men du mener selv, I er med til at mistænkeliggøre grønlændere? Jeg siger, at der er en risiko for, at man kan gøre det, at det bliver tolket på den her måde. Vi prøver at gøre det på en anden måde, og i samarbejde med den grønlandske samarbejdspartner pege på, at vi må se i øjnene, at med den viden, der er til stede her, så bliver vi nødt til at vise en reaktion. Er du bekymret for, at Gentofte Kommune kommer til at blive beskyldt for at være racister? Nej, det er vi gud ikke. Okay. Har I andre, altså venskabsbyer, hvor I sender børn hen og indkvarterer dem privat? Nej, det har vi ikke. Det her er historisk begrundet i faktisk en naturkatastrofe, der var tilbage i Darsilak for rigtig, rigtig mange år siden, og hvor man gerne ville hjælpe fra Gentofte side. Så det er det eneste sted, hvor grønlandske børn, de bor en måned hos familier i Gentofte, og så tager vi på genbesøg med vores børn deroppe. Og det er jo også, fordi vi grundlæggende gerne vil fortsætte det her i en forventning om, at det skaber både glæde og undervisning, mulighed for at lære noget bedre dansk hos de grønlandske børn. Så det er sådan set det, vi tror på. Det er også derfor, at vi gerne vil fortsætte det her. Darsilak og Gentofte, som jo ligger nord for København, har været venskabsbyer siden 1990, og der har altså været skoleudvekslinger her. Hvert efterår rejser 30 grønlandske børn fra 6. klasse til Danmark og går i skole her i en måned, og så er der 30 danske børn fra 5. klasse i Gentofte, som kommer til Darsilak i cirka en uge i foråret, hvor man indtil nu er blevet privat indkvarteret. Det er så slut nu. Du, og den næste rejse til Grønland her er i foråret 2020. Du har jo selv været i Darsilak. Vil du prøve at beskrive byen? Ja, altså det er jo en by, nu sagde du 3.000 indbyggere, men det er jo i virkeligheden kun 1.800 mennesker, der bor i selve Darsilak. Resten bor ude i bygderne. Og det er klart, det er et meget isoleret samfund, hvor man oplever, at børn oftest... Ej, det er forkert sagt, børn nogle gange er til stede på mange tidspunkter af døgnet, at der samtidig er rigtig mange mennesker, der gerne vil gøre noget bedre, men hvor det måske er svært at løfte den her, og så ligger man meget, meget langt væk fra Nuuk. Og det betyder, at den kommune, Simrishoq, som skulle hjælpe en, måske en gang imellem ikke har opmærksomhed på et lille samfund, som ligger så langt væk. Så der er brug for hjælp. Det er også derfor, at den danske stat lige har besluttet at finansiere over 5 millioner kroner for at hjælpe med at gøre noget i forhold til de her børneproblemer, der er. Det sidste spørgsmål er, hvorfor I reagerer på det her nu her og vælger at droppe de private indkvarteringer. For der har jo været rapporter om seksuelle overgreb i Darsilak i årevis i politiets statistikker og i politiets rapporter. Vi har talt med Jan Rimau, som er klinisk psykolog, arbejdet i Darsilak fra 9 til 11 med udsatte børn og voksne. Og han mener, at situationen lige nu er nøjagtig, som den var for 10 år siden. jeg genkender det hele. Jeg ser de her mennesker, som er hjælpesløse. Nu er det jo omkring 10 år siden, du har været deroppe. Hvad er dit indtryk? Er situationen blevet bedre eller værre? Det er det samme. Akkurat samme situation. Det er det samme nu, som det har været for eksempel 10 år siden. Alligevel tager I først den her beslutning nu i Gentofte Kommune. Var det, fordi I ikke var klar over, at det var så slemt i Tasiilaq, som det er blevet fremlagt i medierne her det sidste stykke tid? Vi har helt klart ikke været opmærksomme på omfanget af det her. Og det kan godt være, at der er nogen, der har et blik på det her tilbage for 10 år siden, men nu er det altså dokumenteret, nu kan vi se, at det rent faktisk er så slemt, som der var nogen, der havde frygtet, og det havde vi ikke set i det omfang, det var. Og det er derfor, vi bliver nødt til at reagere nu. Selvfølgelig. Tusind tak, fordi du ville komme ind og fortælle om det. Kommunaldirektør i Gentofte Kommune, Torben Frølich. Og over de seneste 5 år har Tasiilaq altså næsten tredoblet udgifterne til børneforsorgen her. I dag bruger man mere end 80 millioner kroner om året. Og i sidste uge blev Folketingets finansudvalg enige om at yde 5,3 millioner kroner i akut bistand til Grønland, så et hold af socialrådgivere, psykologer og familiebehandlere kan blive sendt til Tasiilaq. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. 20 minutter over 7. Det er jo sådan, at det næsten er oktober endnu nu her. Det er, vi har den 30. september. Men alligevel er der altså folk, der allerede nu pynter op til jul. Og den her historie, den kommer altid på et eller andet tidspunkt her til efteråret. Nu er danskerne begyndt at pynte op til jul, og vi har besluttet os for at prøve at være først med den historie her i år. Så glædelig jul, Sianne Frederiksen. Glædelig jul. Glædelig jul. Nå, hvornår pyntede du op? Jamen, udenfor i år er vi faktisk startet i starten af august. Ja, og hvad startede du med der? Jamen, meget af mit julepynt, det laver jeg i hånden selv. Rensdyr jeg laver forbunden af ud af hønsenetter og så mos ovenpå. Så vi har fået en stor kage udenfor, og to full-size rensdyr, hvor jeg skal have lavet nogle flere, og græn rundt om vinduerne, og jeg har været så heldig at få Aarhus 30 år gammel julebelysning, der skulle sælges. Så det har jeg gået og vasket ned, og det samlede under støv, sådan noget grønt. Så det har jeg stille og roligt begyndt på. Og hvad med inde i huset? Jamen, hvad hedder det? Mig og min mand, vi plejer at have en aftale om min fødselsdagsgave til mig selv, det er, at jeg får lov til at pynte op, og jeg fødselsdag den 26. oktober. Så det plejer at være der. Okay, så du er faktisk ikke startet endnu? Ikke indenfor, men udenfor. Jeg har et vores skur, det er fyldt til rand med julebønt. Der er juletræer op hele tiden, hvor jeg kan arbejde derude. Hvis din mand ikke havde været, altså er det din mand, der holder dig tilbage? Det er nok ham, der er den mest fornuftige i forholdet. Så jo, det er det nok. Og så jeg har to børn, at de skal heller ikke vokse op med, at man er alt for speciel måske. Hvorfor ikke? Jamen, børn, når man bliver i folkeskolealderen, jeg har selv erfaret på eget krop, at de kan være nogle ondskabsfulde små væsner, nogle af dem desværre, og det vil jeg ikke byde mine egne børn, på grund af, at jeg er måske en smule jules og så, at det skal være noget, der skal holdes mod dem. Det er heldigvis ikke noget, vi har oplevet endnu, men det kan sagtens ske. Skulle du så ikke gøre det lige omvendt, altså pynte op inde i huset, så det ikke kunne ses fra vejen af? Jo, det er rigtigt, men hvad hedder det? Jeg tror, det virker lidt som, nu kommer jeg fra en bitte by, der hedder Arden af. Og vi har to rundkørsler, det er det, der er. Så jeg tror, det er folk, de kan se, det er en proces, og det tager tid at lave, og folk, de ved, at jeg laver det i hånden og ude. Så det er som, der er lidt mere forståelse af det. Og så også, fordi mit, det ikke er folks største frygt med julelys udenfor. Det er jo decideret lysene. Folk, de er så bange for, at man køber de der multifarvede lysklæder og det blinker helt vildt, og det er ikke det, der sker her. Det er meget beroligende, og det er faktisk mere græn og julekugler. Jeg har næsten 20.000 julekugler, der skal findes plads til. Mm. Skal de hænge inde i huset alle sammen? De hænger både inden og udenfor. Jeg prøver sådan lidt at rykke danskernes mentalitet i, hvordan man pynter op herhjemme. Vi har en tendens til, at det skal være lyskæder og lys udenfor, og så er der faktisk ikke så meget andet, og det er ikke så helt fantastisk hyggeligt at kigge på i dagstimerne. Men det er da super flot, når der er mørkt, hvilket der er meget af i juletiden. Men jeg prøver sådan lidt, at der også er noget for børnehavebørnene og vuggestuebørnene i de dagstimer, de er ude at gå i byen, at de kan se. Hvor hænger du så de her 20.000 julekugler op henne, udenfor for eksempel? Altså, når jeg siger, at jeg har næsten 40 flyttekasser med julepynt, hvis jeg skulle putte det hele ned, så tænker folk jo lidt ligesom i de julekalender, hvor der er ting over det hele, du bliver nødt til at bukke hovedet, før du kommer ind. Det er ikke tilfældet. Jeg pynter meget amerikansk op i store magasiner. Og det er i den sæson i, at der for eksempel er 1.000 julekugler på en gang eller andet, som man næsten ikke kan se grænder. Og det er så rundt om vinduerne. Og så er der ellers ikke så meget andet. Det er sådan samlet på et sted, men det ser så også efter min egen mening, og folk er deler det her med på min Facebook-side, at de er super positive over den stemning, det giver at gøre det på den måde. Og så er det også utrolig nemt at holde rent i den, hvor jeg skal flytte 20 nisser. Hvad mener du? Altså, jeg synes tit, jeg kan huske det selv fra barns ben af, når min mor hun skulle gå rent i december. Så skulle man jo flytte alle nisserne fra kommoden, og der var nok 20 styk et sted. Og de var jo alle sammen 5-10 cm høje, så de fyldte jo ikke særlig meget. Og det tog bare så meget tid i weekenderne, det var ikke sådan særlig hyggeligt. Så i stedet for, der har jeg bare valgt at fokusere på at have nogle større genstande, der er mere volumøse. Og så er det er meget nemmere at flytte en nødknækker på 2 meter, og så lige støvsuge under ham, end at flytte 20 nødknækker fra en kommode. Tjerne Frederiksen, tak, fordi at du gør en ekstra indsats for at forskønne sådan din lille landsby, sådan at andre mennesker har noget pænt at se på. Jamen, det er en glæde. Dette er Radio 24/7. Ja, klokken er nu 7:54. Du lytter lige nu til 24/7. Morgen. Østrigs konservative parti, der bliver ledet af den 33-årige Sebastian Kurz, er på vej tilbage til regeringsmagten. Det står klart efter valget i går. Med mere end 99% af stemmerne optalt har Kurz og kompagni sikret sig 37,1% af stemmerne i Østrig. Det er klart flest, og det er også en fremgang på knap 6 procentpoint i forhold til valget i 17. Så han har simpelthen fået et fantastisk valg. Det fortæller Mathias Sonne, informationskorrespondent i Tyskland. Vi ved, at han har fået et fuldstændig fantastisk valg. Det har virkelig været en knusende sejr til det her vidunderbarn for Wien, som Kurz også bliver kaldt, hvor han har fået et eller andet sted mellem 37% og 38% af stemmerne. Så han har serveretten til at danne en ny regering i det østrigske nationalråd. Og i øvrigt med det synes jeg er positivt, med en meget høj valgdeltagelse, selvom østrigerne for tredje gang nu, siden 2016 er gået til valg alene til Nationalrådet. Mm. Og hvor godt et valg fik han? Jamen, han fik et overraskende godt valg, der også lå næsten 5% over hvad hedder det, meningsmålingerne, som sagt med en 37%. Og det var ligesom den første overraskelse i det her valg. Den anden overraskelse var, hvor meget FPÖ, altså Folkepartiet FPÖ, som har været rystet af den her Ibiza-skandale, hvor meget de er gået ned. De lå til en 4-5% nedgang for bare en uge siden, men de er faktisk endt med at tabe 10% point, så de ligger nede på omkring 16% nu. Det er også overraskende, hvor dårlige valg Socialdemokraterne har fået. Et historisk dårligt valg med 21%, selvom de egentlig havde et rimelig godt udgangspunkt. Og så endelig så er det stærkt overraskende, hvor godt et valg de grønne fik. De røg helt ud i 2017, altså helt ud af Nationalrådet, og de er nu tilbage med 14%. Så de kan faktisk ende med at blive kongemagerne i den regering, som Kurz skal ud og lave nu. Okay, så hvad er, hvis man kan du lave en overordnet konklusion på valget? Altså, hvilken retning går Østrig i nu? Nej, det kan jeg ikke. Nå. Og det er det sjove, fordi vi ved, at Kurz har fået en ret suveræn sejr, men vi ved ikke, hvem han vil og kan danne regering med. Fordi i Østrig, der er ligesom i Tyskland, der går man efter flertalsregeringer.

de danske organer i FN's børneorganisation, der vækker tallene bekymring hos generalsekretær Karen Hækkerup. Fordi hvis der er flere og flere børn, der synes, det er okay, at de skal finde sig i at blive slået eller chattet til eller få en lussing, så synes jeg ikke, at vi som samfund, som skoler, som organisationer har været gode nok til egentlig at få vores børn til at forstå, hvorfor at de blev givet en rettighed, der var, at man netop ikke skal finde sig i at blive slået. For lidt over 20 år siden blev det herhjemme forbudt at slå sine børn. Selvom beskæftigelsen er tæt ved at være rekordhøj i Danmark, er der stadig nogen, der står uden for arbejdsmarkedet, og dem vil regeringen gerne have i arbejde. Derfor foreslår den at afsætte 100 millioner kroner til en såkaldt opkvalificeringspakke. Konkret har regeringen 4 forslag i sin opkvalificeringspakke. De fokuserer på at uddanne flere ufaglærte og sikre faglært arbejdskraft til virksomheder. USA's præsident Trump vil mødes personligt med den whistleblower, der har slået alarm over hans kommunikation med den ukrainske præsident. Det skriver Trump i en serie opslag på Twitter natten til i dag dansk tid. Trump understreger, at han mener, at han har krav på at konfrontere personen. Whistleblowerens officielle klage blev offentliggjort i sidste uge. Her står der blandt andet, at Trump har misbrugt sin magt ved at forsøge at tvinge Ukraines præsident Zelensky til at grave snavs frem om den tidligere vicepræsident Joe Biden og hans familie. Demokraten Biden er blandt favoritterne til at blive Trumps modstander ved præsidentvalget næste år. Taiwan har i dag lukket flere skoler, fordi en kraftig tyfon ventes at ramme den nordlige del af østaten senere på dagen, det oplyser den taiwanesiske vejrtjeneste. Også flere af Taiwans finansielle markeder er lukket ned forud for tyfonens ankomst, ligesom mange luftfartsselskaber har aflyst flyvninger i området. Tyfonen, der har fået navnet Mitak, er af Taiwans vejrtjeneste kategoriseret som en kategori 4 storm. Det er det næsthøjeste niveau på skalaen. Meteorologer advarer om oversvømmelser og voldsomme vindstød. Og et kig på vejret herhjemme, det bliver mellem 12 og 15 grader, og så bliver det først skyet med regn over den østlige del af landet, men så klarer det op fra nordvest i løbet af dagen med lidt eller nogen sol og bare enkelte byer. Til gengæld bliver det ganske blæsende, jævnt til hård vind fra nordvest ved kysterne op til cooling. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taler. Det kan for mange betale sig at snyde i skat. Der er stort set ikke nogen kontrol på nogle områder, og det er super nemt at gøre det. Skat har for eksempel udbetalt 8,9 milliarder kroner i håndværkerfradrag de seneste 8 år, og man kan snyde nemt. Man kan faktisk også gøre det hurtigt og stort set uden risiko. Det fortæller Tom Wigle Jensen, der er erhvervspolitisk direktør for Danske Revisorer. Det kan man have sådan et system, altså? Hvor folk bare selv kan skrive noget ind, og så, nå jamen, værsgo, her er pengene. Det er usædvanligt. Hvis du har snydt i skat, så skriv ind til mig her til morgen 42 600 24 7. Jeg har fået rigtig mange sms'er fra folk, der mener, det er forkert at snyde i skat, og som fortæller, at hvem der gør det og sådan noget. Det bliver ikke læst op her til morgen. Det er fint nok. Vi kender jo godt debatten. Der er ingen grund til at tage den igen. Det, jeg gerne vil, det er at fortælle, hvordan man kan snyde, hvor nemt det er at snyde i det her skattesystem, som jo er baseret på tillid i Danmark. Og tillid er vel en god ting for nogle ting, men selvfølgelig også en dårlig ting, hvis folk ikke har verdens største sådan skattemoral. Der er mange, der har skrevet ind faktisk, at de har snydt i skat. Og jeg snakkede tidligere med en håndværker, det var her for en halv time siden, fra Jylland, her var tømmer, og han havde snydt, altså med alle mulige fradrag. Og han fortalte, hvor nemt det var, ligesom direktøren for revisorerne også fortalte det. Kørselsfradraget, det er nemt at snyde. Det havde han gjort en del. Håndværkerfradraget, det havde han også indberettet, uden at have haft håndværker ude, har aldrig blevet taget i det. Og så er der også det her med diæter, altså han har simpelthen bare skrevet inden på skat, hvordan han havde været ude at arbejde uden for hjemmet, og så kunne man få nogle fradrag for nogle ting og sager, selvom han ikke var berettiget til det, fordi hans firma alligevel betalte det hele. Så sådan snød han. Hvordan snyder du? 42 600 24 7. Der er en, der skriver her, at jeg betaler ikke skat af mine fortjenester på salg af bitcoin, og en anden skriver, jeg har snydt med skattefri kørselsgodtgørelse for at undgå 60-dagsreglen. Det er meget almindeligt i byggebranchen. Det her skatsystemet er underligt. Beskat biler og brændstof så hårdt, at ingen har råd til at køre og købe biler, og så give fradrag og godtgørelse. Der er altså en, der mener, at det er et tåbeligt skatsystem, så snyder jeg. Andre mener, vi har snakket med, det var ham tømmeren her fra Jylland, han sagde, Jamen altså, når skat udbetaler så mange penge til milliardærer i Dubai og sådan noget, vi kender alle sammen de her store skandaler, så kan jeg da også godt snyde en lille smule. 42 600 24 7. Det, du skal vide, Asger, det er jo, at det er jo så vanligt, vi har sådan noget, hvor man bare kan skrive ind, at jeg har fradragsberettiget her. Mm. Eller jeg har ret til at få nogle penge tilbage, eller andet. Det har man jo faktisk konsekvent forsøgt at lukke ned for igennem mange år. Mm. Altså, det, nu jeg tweetede det også bare lige her, altså det, at vi overhovedet har ordninger, hvor man kan sige, vi har slet ikke tænkt på, at der skulle være noget kontrol, eller noget gennemsigtighed, eller nogle nævneværdige krav, det tror jeg grundlæggende, at man kommer til at ændre fremadrettet, fordi vi kan tillidsmæssigt ikke holde til, altså, og tilliden til skattevæsenet, eller kan ikke holde til, at vi udbetaler for eksempel 9 milliarder kroner i håndværkerfradrag, uden egentlig nogen ved, at var det her berettiget, eller var det ikke. Og nu har man så konstateret, at 55% af det, der har været fejl, ikke? Altså, det er det samme også, vi så med udbytte. Altså, det kører egentlig uden, der er nogen, der kigger nærmere efter det. Du lytter til Radio 24/7. I sidste uge, der har vi fortalt her på radioen, at flere læger deler oplysninger om patienter, som gør det muligt at genkende patienten. Det her, det foregår i en lukket Facebook-gruppe med cirka 11.000 andre læger. Det er ulovligt. I dag fortæller vi så, at en overlæge nægter at slette oplysninger i den her Facebook-gruppe, selvom lægen faktisk er blevet advaret af andre kolleger. Adnan Al-Atami, du er journalist her på radioen. Hvad er det for nogle opslag, som lægen henviser til, som han ikke vil slette? Men det er faktisk lidt uklart, hvad det er præcis for et opslag, han ikke vil slette. Men vi kan i hvert fald se, at han har delt to notater af lægens, altså af patienters journaler. Og så kan vi så se, at en af de her billeder, han deler, der kan man både se dato for det ulykkestilfælde, patienten har været. Vi kan se patientens tidligere lidelser. Vi kan se, at patienten har mistet flere fingre. Vi ved præcis, hvilken hånd patienten har mistet fingrene, hvor mange fingre det er på den hånd, hvilken nummer af fingre, der er tale om. Vi ved, hvilken hånd patienten skriver med. Vi ved, hvornår patienten har fået fjernet de her fingre, og vi ved, at han på et tidspunkt har været tilknyttet et helt særligt erhverv, og hvad præcis han har lavet i det her helt særlige erhverv. Og så ved vi også, at han ryger cigaretter, så det vi kan, og hvor mange cigaretter han ryger. Så det vi kan sige, det er, at den her patient er ret nem at genkende, hvis man kender en, der står i en lignende situation. Og jeg har faktisk spurgt Kent Christensen, der er ekspert i sundhedsjura fra Syddansk Universitet, om det egentlig er lovligt at dele den her slags oplysninger. Nej, det er det ikke. Der vil jo her utvivlsomt være en i den pågældende omgangskreds, som ved, hvem det er, det handler om. Og det er altså en overlæge, der har delt lige præcis det her. Hvis vi bare prøver at tage det her eksempel på, altså hvorfor bliver det delt, i hvilken kontekst foregår det? Jamen, der er jo sådan set to former, når de deler de her personfølsomme, eller i hvert fald de her identificerbare oplysninger om deres patienter. Den ene del, den handler om, det er simpelthen fordi, at man gerne vil have noget sparring på en konkret patient. I det her tilfælde, så er det udelukkende morskab. Det er morskab over, at patienten har, der står under lidelser i patientens notat, der står der, det særlige erhverv, vedkommende har været tilknyttet til, og det kan man diskutere, hvorvidt at det giver en lidelse at være en del af det erhverv. Så det udelukkende morskab, det har intet med faglige udbytte at gøre, det har intet at gøre med, at lægen skal have sparring fra kollegaer. Det er simpelthen udelukkende, fordi at det giver et smil på læben. Mm. Og du kender det her erhverv, grund til, at vi ikke siger det her i radioen, det er fordi, så vil man kunne altså muligvis nogen vil kunne identificere. Ja, vi kører bare lige sikker stil her, så vi ikke gør det samme. Okay, så det er for sjov. Altså, hvad skulle det sjove være? Hvad mener overlægen, er det sjove? Hvad er det sjove ved opslaget? Jamen, jeg kan jo ikke rigtig komme nærmere ind på, hvad det konkret er. Okay. Så nævner jeg, hvad erhvervet er. Det tror jeg, vi holder os lidt væk fra. Okay, og det er en overlæge, der deler sådan noget her på en Facebook-gruppe med, hvor der er cirka 11.000 andre læger med i den. Det er en lukket Facebook-gruppe, men det er alligevel ulovligt. Og overlægen vil ikke slette det. Nej, han er faktisk blevet advaret af flere kollegaer, der har skrevet til ham og sagt, hey, jeg ved ikke, om du har set den historie, der kører på Radio 24/7 om deling af oplysninger, hvor de kan være personhenførbare. Og der nægter han simpelthen at slette opslaget med henvisning til de sataniske vers af Salman Rushdie i slutningen af 80'erne, siger, at det er den samme frihedskamp, jeg kører herhen. Jeg skal ikke underlægge mig censur. Han siger decideret, derfor sletter jeg heller ikke noget, jeg har slået op herinde. Censur herunder på grund af krænkende udsagn er en skilsen mod de værdier, vi står for i Danmark. Og så fik den her opdatering mere end 250 likes. Så du siger, der er en opbakning, eller i hvert fald blandt store dele af de her læger, til at han har ret til ligesom at dele de her oplysninger. Men lægens ytringsfrihed... Må jeg lige prøve at spørge om det? Altså, det er bare, lægen er ude i en frihedskamp. Salman Rushdie kæmpede jo mod det iranske præstestyre, og med livet som indsats, og kritiserede det, og dogmerne sådan omkring den her religiøse lære og sådan noget politisk islam. Hvad er det, han kæmper mod her? Altså lægen, tænker han, hvad i sin frihedskamp? Den debat, der er foregået inde på den her gruppe, den går på, hvorvidt at man kan bruge det forum til at tale om de bekymringer, man har i hverdagen, dele nogle anekdoter, dele sin hverdag, som er fyldt med død, sår, sygdomme, have et frirum til at kunne dele den. Og den mener han, at selvom at patienten har ret til fortrolighed, så mener han i det her tilfælde, at hans ret til ytringsfrihed er større. Så det er ligesom det, debatten går på, det er, må man godt dele de her oplysninger for ligesom at kunne få ro på. Og der er det simpelthen vigtigt at sige, at sådan forholder virkeligheden sig ikke. Altså, overlægens ytringsfrihed er altså ikke højere end patientens ret til fortrolighed. Det siger i hvert fald Kent Christensen, der er ekspert i sundhedsjura, som jeg også har talt med, og vi har et klip med. Jamen her skyder man helt ved siden af skiven. Det er så afgørende, at selvfølgelig har man ytringsfrihed, men ytringsfriheden, den er aldrig på bekostning af patientens ret til fortrolighed. Retten til at ytre sig står ikke over den ret til fortrolighed, man har som patient. Og det er altså en overlæge her, der ikke vil slette der, som skriver til morskab inde på en lukket Facebook-gruppe om en patient med ret detaljerede oplysninger. Så det er muligt for nogen, det vil være muligt for nogen at genkende patienten her. Det er ulovligt at gøre det, og du har også kontaktet overlægens arbejdsgiver, og det er Michael Brøgner Schmidt, lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital. Han vil ikke stille op til et interview, men han sender os et skriftligt svar. Jeg vil lige prøve at læse op for det her. Citat. Jeg kan ikke udtale mig om konkrete personalesager, men jeg kan overordnet kommentere på, hvordan vi på Aalborg Universitetshospital forholder os til deling af patienters følsomme personoplysninger i offentlige fora. Ansatte på Aalborg Universitetshospital må ikke dele personhenførbare oplysninger om patienter på Facebook eller via andre medier. Patienterne skal vide, at deres oplysninger er i gode hænder hos os. Og det er et brud på tavshedspligten, hvis ansatte deler personhenførbare oplysninger i offentligheden. Hvis vi får kendskab til potentielt brud på persondatasikkerheden, hvor en ansat har offentliggjort personoplysninger, så bliver det anmeldt til vores databeskyttelsesrådgiver. Og denne vurderer, om der er tale om et brud, samt om det i givet fald skal anmeldes til datatilsynet, og om der skal ske en orientering af patienten. Derudover vil den ansattes ledelse og den personaljuridiske afdeling undersøge, om sagen skal have konsekvenser for den ansatte. Konsekvenser kan være påtale, advarsel eller i yderste konsekvens afskedigelse. Hvordan har lægen så reageret på det her? Det her, det er jo arbejdsgiveren. Hvad med overlægen selv? Jamen, jeg har jo forsøgt at få lægen til at stille op flere gange, og det har ikke lykkes, men jeg har faktisk fået et skriftligt svar fra lægen. Og nu skal du høre godt efter, Asger, fordi at den her kamp mod censur, den lyder lidt anderledes i den her mail. Der står, kære den anden, jeg vil gerne beklage dybt over for de patienter, der skulle føle sig stødt eller utrygge ved mit opslag på den lukkede Facebook-gruppe med læger. Jeg havde oprigtigt ikke opfattet mine opslag som personhenførbare. Det har jeg nu bedre forståelse af, og det kommer således ikke til at gentage sig. Tilliden imellem mine patienter og jeg som læge er altafgørende, og min tavshedspligt over for mine patienter er selvfølgelig vigtigere end min ytringsfrihed. Jeg har derfor fjernet mine opslag. Så man kan sige, at den her kamp og sammenligning med Salman Rushdies udgivelse af de her sataniske vers, den kamp eksisterer ikke mere, i hvert fald ikke hos den her læge. Mm. Det er jo så også et andet forskel på ham og Salman Rushdie. Hvor hurtigt de giver op, ikke? Men ja. Måske også, fordi der ikke var den store kamp i det her. Hvordan har reaktionerne ellers været i den her lægegruppe? Ja, altså for eksempel, da han skrev det her opslag, der fik han jo ros og godt gået, og du har vores opbakning og sådan noget. Og sådan har faktisk store dele af reaktionerne været derinde, at det vi har lavet her, den journalistik vi har lavet her, den har været for tabloid, for ligegyldigt. Nogle skriver for eksempel herhen: I har ofret vores forhold og nedsat tilliden fra patienter, som kan have afgørende betydning for deres sygdomshåndtering. Bare lige tag det med dig i seng og vide, at du har blod på dine hænder, altså til mig, fordi at vi ligesom har afsløret den her historie. Så er der en, der skriver, at til den muldvarp, der har fortalt os om den her historie, at vi kommer efter dig. At de er især vrede på den person, som skulle have viderebragt de her oplysninger om den her gruppe. Så er der en, der siger, skal det ikke bare tisse ihjel? Altså simpelthen, skal vi ikke bare holde vores mund og så håbe, at det går over? Så er der en, der siger, og den går igen, den her kommentar med, at det er jo ikke alle læger, der gør det. Det er jo et fåtal af læger, og det vil jeg altså også gerne understrege. Det, der foregår i den der gruppe, det er ikke kun deling af personhenførbare oplysninger. Der er en masse deling af ting, som er meget relevante for læger, og som er røvkedelige for os journalister at beskæftige os med. Og så er der altså også nogen, der siger, at vi bliver simpelthen nødt til at ændre kurs, og vi bliver nødt til at slå hårdere ned over for de læger, der deler de her personhenførbare oplysninger. Og det skal der være meget bedre rum til, også fra administratorernes side. Så der er ligesom kommet en stærk reaktion derind, også for nogen, der gerne vil have, at det her det skal ændre sig. Og det var Adnan Al-Atami her, der har historien. Dette er Radio 24/7. Basil Hassan er lige nu omdrejningspunkt i en stor dansk terrorsag, hvor han menes at have en ledende rolle i Islamisk Stats droneprogram. Og han har barn og kone i den syriske fangelejr Al-Hol. Ifølge efterretningstjenester så er Basil Hassan en af de syriens krigere, der har været højst placeret hos terrororganisationen Islamisk Stat, en af de danske syriens krigere i hvert fald. Der har løbende været en del snak om hans død, men den danske efterretningstjeneste har ikke kunne bekræfte. I 2017 og 18 arbejdede danske myndigheder endda ud fra den tese, at hans død kunne være opfundet. Najib Kaya, godmorgen. Godmorgen, du er journalist her på radioen og befinder dig lige nu i Syrien og talte med Basil Hassans kone i fredags. Og hustruen Umbara fortæller dig blandt andet nogle helt nye detaljer om Hassans død. Vil du dele dem med os? Jo, altså det hun fortalte mig, det var, at han døde i juli i 2017. Det vil sige tidligere end det, vi har fået at vide af et libanesisk medie, som berettede, at han var død i efteråret i 2017. Og den libanesiske avis, den skrev også, at han var død nede ved grænsen mellem Libanon og Syrien. Noget, som forekom lidt usandsynligt dengang, fordi at det er ret svært at komme fra det område, hvor han altid har været helt derned til. Så det vil sige, den oplysning, hun giver, det er, at han dør i Biraka, som ligger i det område, altså tæt på det område, som man altid har ment, han har befundet sig. Og hun siger også, at han døde i kamp mod kurdisk ledede styrker. Så det vil sige, den beretning, som hun giver, er meget mere sandsynlig, end det, vi har fået at vide tidligere. Der var nemlig to kilder, der sagde, at han var død. Den ene, det var avisen, og den anden, det var familiemedlemmer. Og det, hun fortæller, det er sandsynligvis altså, den samme fortælling, som familiemedlemmerne har berettet til nogle mennesker, og så er det så kommet ud i medierne. Men der er jo også en teori om, at han er iscenesat sin egen død, og konen kunne i teorien også godt have en interesse i at opretholde, opretholde den her, hvad skal jeg sige, den her falske historie, hvis det skulle vise sig at være rigtigt, at han ikke var død. Så. Og Basil Hassan er født i 1987, uddannet ingeniør, og har altså haft den her ledende rolle i Islamisk Stat. Han planlagde operationer simpelthen. Han har været internationalt efterlyst siden 13, hvor han forklædte sig som postbud og forsøgte at slå Lars Hedegaard ihjel. Og efter den episode skulle han efter sigende være flygtet til Libanon og Syrien, og så have tilsluttet sig Islamisk Stat der. Hvad betyder det egentlig nu her, at man så har en egentlig dato for Basil Hassans død? Jamen, den fortælling, som Umbara, som hun bliver kaldt for, det er ikke hendes rigtige navn, hun gav mig, det er jo ikke en fortælling, som på den måde stadfester hans død yderligere i forhold til før, men det er bare en meget mere sandsynlig fortælling, hvis han er død. Okay. Hvis han vitterligt er død, så er det bare meget mere sandsynligt, at han er død i Iraka, end han er død nede i det sydlige Libanon. Men igen, altså, hvis det skulle vise sig, at han ikke var død, så er hun jo også bare med til at opretholde altså, den her løgn her, om hans død, fordi han gerne vil undslippe myndighederne, som har efterlyst ham og mistænker ham for at stå bag terror. Ja, præcis. Lad os lige prøve at tale lidt om hende. Umbara, altså hans hustru, der sidder i en fangelejr lige nu i Syrien. Hun er fra Holland. Hun blev gift med Hassan i 2015 og har en 2-årig datter med ham. Og hun rejste ned til terrororganisationen Islamisk Stat som teenager i 14. I dag er hun 23 år gammel. Og hun sidder altså i den her fangelejr, der er for medlemmer, der har befundet sig på Islamisk Stats område. Du har fortalt, at hun er fuldstændig ubøjelig i sin støtte til Islamisk Stat stadigvæk. Ja, det er hun. Altså, hun var ret ung. Hun rejste derned, da hun var teenager. Og hun blev gift med en mand fra Skotland, bangladeshisk afstamning, som hun fik et barn med, som var 4 år gammel. Han døde efter et år, og så blev hun gift med Basil Hassan. Og hun fortæller, at hun lærte Basil Hassan at kende igennem hans anden kone. Hun vil ikke fortælle, hvilken kone, så det vil sige, hun var en af flere af hans koner. Da jeg spurgte til, hvad hun mente om hendes mand, om hans personlighed, så skamroste hun ham. Fortalte ham, at han var et kæmpestort menneske, en god person, venlig og omsorgsfuld. Hun havde overhovedet ikke noget dårligt at sige om ham. Og da jeg spurgte ind til hendes syn på Islamisk Stat, nu efter de var blevet besejret, jamen så var det, at hun overhovedet ikke fortrød, at hun var rejst derned. Hun mente, det var det rigtige, det hun gjorde. Hun mente, hun var forpligtet til det. Det var en islamisk forpligtelse for hende at rejse derned og tilslutte sig den islamiske stat. Og da jeg spurgte ind til, hvad hun syntes om sin tid i Islamisk Stat, så sagde hun, at det var tilfredsstillende, og hun var glad for sin tid dernede. Og det står i skarp kontrast til mange flere af de andre kvinder, som jeg har talt med. Altså, der er flere af de kvinder, som har været dernede og kommet tilbage til Danmark, og nogle af de kvinder, som er hernede lige nu i de her IS-fangelejre, de siger, at de fortrød, at de rejste herned. Og det er jo ikke ens betydende, at de vitterligt fortrød. Altså, der er jo kvinder, som også foregiver, de fortrød det, og de, som selvfølgelig stadig er ideologiske støtter af den her stat her. Og de føler, at de bliver nødt til at lyve for at komme ud af fangenskab. Og så er der selvfølgelig kvinder også. Man kan ikke udelukke kvinder, som vitterligt har fortrudt, at de har sluttet sig til den stat, og så finder de ud af, at den er meget mere brutal, end de havde forestillet sig. Men hun er stærk i troen, han er. Altså også, når hun har et lille barn jo, altså på 2 år, ja. At hun ikke prøver at komme hjem, ikke? Ja, lige præcis, at hun faktisk sætter ikke kun sig selv, men også sine børn på spil på den her måde, hvor hun siger, at hun overhovedet ikke fortryder noget som helst, og den islamiske stat, den var så tæt på som perfekt. Hun har et 2-årigt barn og et 4-årigt barn, og hun fortalte mig også, at det var meget forfærdelige forhold. Altså, hun roste ikke lejren overhovedet. Hun sagde, at der var beskidt, der var mudret, og de fik ikke ordentlig mad, og det var en ekstrem varm sommer og meget kold vinter. Og da jeg så spurgte hende om hun mente, at de hollandske myndigheder skulle hjælpe hende hjem, så var hun sådan lidt, det må de selv om. Og da jeg spurgte hende om, hvad hun synes om, at hun ikke skulle hjælpes, af rigtig mange mennesker i Holland og i de vestlige lande, fordi hun har hjulpet altså Hollands fjender. Hun har opført sig som en forræder, kan man sige. Ikke? Og der sagde hun, det er helt okay, de synes det. For at være helt ærlig, så er jeg ligeglad med, hvad de siger. Og da jeg spurgte hende ind til, hvad løsningen var for hende og hendes børn, altså hvad hun kunne forestille sig, så sagde hun, altså det jeg allerhelst vil, det er at komme ud af den her lejr, men jeg har tillid til alle. Hvis han gerne vil have, at jeg skal til Holland, jamen så kommer jeg til Holland. Hvis han vil have, at jeg skal blive her, jamen så skal jeg blive her. Og hvis jeg skal dø her, så skal jeg dø her. Det hele er op til Gud. Så på den måde havde hun en meget fatalistisk tilgang til det, og hun havde overhovedet ikke, altså kunne man se, lyst til at trygle eller bede nogen som helst om at hjælpe hende ud derfra. Najib Khaja, tusind tak, fordi du gav den her rapport direkte med fra Syrien. En helt vild historie, der jo selvfølgelig også handler lidt om, at der er mange danskere dernede, skal de hjem også. Ja. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Vi har et samfund, hvor der er meget tillid blandt mennesker. Man har også tillid til systemet her i Danmark. Det vil sige, at man for eksempel godt vil betale en høj skat, fordi så har man tillid til, at dem, der forvalter skatten, dem, der deler pengene ud igen, de deler det ud sådan på en ordentlig måde, så ens penge går til noget godt. Hvis man tænkte, det var nogle barylere og nogle svindlere, der sad i spidsen af samfundet, så gad man ikke betale særlig meget skat, fordi så tænkte man, de tager bare penge selv eller bruger det på noget åndssvagt. Og sådan er det ikke i Danmark. Der er tillid. Vi har også for eksempel tillid til, at folk indberetter rigtigt, når man sidder med selvangivelsen og med årsopgørelsen. Det er jo sådan, at man på nogle områder i Danmark simpelthen bare kan skrive til skat, jeg har brugt penge på det og det, jeg vil gerne have fradrag, jeg vil gerne have nogle penge tilbage igen. Og så overfører skat simpelthen penge. Det kan foregå, hvis man er milliardær og bor i Dubai og altså ved en masse om udbytteskat og store milliardtransaktioner, men det kan også lade sig gøre, hvis man er tømrer i Jylland og for eksempel godt kunne tænke sig nogle fradrag på kørsel eller håndværkerfradrag eller nogle diæter eller et eller andet, så kan man bare gå ind og skrive det på skats hjemmeside, og så kan man stort set risikofrit få penge tilbage. Det er faktisk nemt, billigt og hurtigt at snyde i skat i Danmark. Det er utrolig nemt at snyde med håndværkerfradraget, fordi du skal reelt bare skrive et beløb ind og en ganske kort tekst, og så bliver det jo automatisk regnet ind i din skatteopgørelse. Så det er utrolig nemt at snyde med håndværkerfradraget, sådan som det systemet er indrettet i dag. Ja, det er Tom Wille Jensen, han er erhvervspolitisk direktør i Danske Revisorer. Det er simpelthen ham, der siger det her. Har du snydt med skat? Jeg hører meget gerne fra dig. Bare skriv, hvilken by du kommer fra. Jeg vil gerne høre, hvordan du gør det, og hvor meget du snyder i skat. 42 600 24 7. Risikoen for at blive taget i at enten at lave fejl eller decideret snyde, det er noget nær lige nul. Og det er et af de problemer, der er med håndværkerfradraget. Det er, at vi har et system, hvor folk godt ved, det ikke bliver kontrolleret. Og det frister selvfølgelig svage sjæle til at tænke, går den, så går den. Og så får man formentlig nogle fradrag, man slet ikke var berettiget til. Hvor ved du egentlig fra, at det frister svage sjæle? Alle de områder, vi har undersøgt, hvor der er meget lidt kontrol eller ingen kontrol, der kan man se, at det, der hedder regelefterlevelsen, den falder. Det vil sige, når der ikke er nogen, der kigger dig og mig over skuldrene, så har vi altså en tendens til at vil snyde mere og begå flere fejl. Og det er akkurat det samme mønster, vi nu har fået bekræftet over på håndværkerfradraget på boligjobordningen. Det er, at i det øjeblik, der ikke er nogen, der holder øje med, hvad der foregår, jamen så begynder vi at tænke, går den, så går den. Du har stadigvæk en lille time endnu til at skrive ind til mig for at fortælle, hvordan og hvor meget du snyder i skat. Det her er vigtigt at få frem. Der er i løbet af morgenen en del, der har skrevet til mig og fortalt, hvordan de har snydt i skat i forbindelse med for eksempel B-indkomst. Det er en musiker fra Aarhus, der skriver det. Han skriver, det er meget normalt at gøre i min branche. Så er der flere, der snakker om det her med at indberette alle mulige forskellige former for fradrag og godtgørelser og sådan noget. Det kan man bare gøre, og det gør vi. 42 600 24 7. Hvis det her det er en vigtig debat, hvis det skal frem i lyset, så kan du stadigvæk nå det. Vi slutter her klokken 9, klokken er 10 minutter over 8. I alle hemmelighed der indgik de danske skattemyndigheder en aftale med udenlandske svindlere, som har lænset den danske statskasse for milliarder af kroner i udbytteskat. Skandalen endnu en skandale i skat. På et pressemøde under valgkampen, der fremlagde den daværende skatteminister Carsten Lauritsen fra Venstre aftalen som en sejr for de danske skattemyndigheder, der var lykkedes med at indkrasse 1,6 milliarder kroner. Men i den seneste tid har TV2 og Politikken afsløret, at det her forlig blev indgået med en gruppe amerikanske bagmænd, som har hævet 4,1 milliarder kroner ud af den danske statskasse. En del af forliget er ifølge medierne, at indholdet skal holdes fuldstændig hemmeligt af begge parter. De udenlandske svindlere skal ikke bare betale mindre, end hvad de har svindlet for. De får også en milliard rabat for alle de udgifter, de har haft i forbindelse med svindlen. Det har vakt harme, både blandt politikere og i den danske befolkning. Men måske er sådan et sådan forlig, som skattemyndighederne har indgået med svindlerne, den bedste løsning. Måske er det ikke. Eduardo Vistisen, du er skatteadvokat. Godmorgen. Godmorgen. Du er skatteadvokat i Danmark. Som jo de seneste fire år har ført flest skattesager i højesteret for skatteydere mod skattemyndighederne. Du er altså den skatteadvokat, der har ført de fleste sager i den forbindelse. Er det her et godt forlig, man har lavet? Nej, det mener jeg ikke, det er. Og det baserer jeg på de oplysninger, vi har fra offentligheden, altså fra medierne. Og så kigger jeg heller ikke på, om det har en fordelagtig effekt på det strafferetlige efterforskning. Hvis man ser på det isoleret, så nej. Vil du prøve at uddybe det her? Hvad er det, der er dårligt ved forliget? Ja, meget gerne. For det første, så er det usædvanligt, at man, hvis man har nogle svindler, nogen, der har begået de her meget klare fejl, at man ikke går efter det fulde beløb på 4,1 milliarder, i stedet for de 1,6, som man har fået. Det vil, hvis det var dansk, kan man sige, nogle danske svindler, der boede i Danmark, ville man gå efter de 4,1. Så det er usædvanligt. Det andet, man har i den her forlig, det er, at man man får kun de penge, som ikke er blevet videre kanaliseret til nogen andre. Og så er hele forklaringen fra skattemyndighederne, at vi kan jo stadig gå efter de penge, der er blevet videre kanaliseret til de andre. Men hvis man kigger på, hvad er det egentlig, der er blevet videre kanaliseret, så er der for eksempel blevet videre kanaliseret 150 millioner kroner til det amerikanske skattemyndighed. Så det vil sige, at nu skal skattevæsenet i Danmark gå til de amerikanske skattemyndigheder og sige, at vi vil gerne have de her 150 millioner kroner tilbage, fordi det altså kommer fra noget svindel, som er blevet videre kanaliseret til jer. Og der tænker jeg umiddelbart, det er en lidt svær efterforskning. Må jeg prøve at lave en analogi her, som muligvis er åndssvag, men vi har at gøre med nogen, der har på en eller anden måde, det er i hvert fald opfattelsen, har stjålet noget fra Danmark. Lad mig så sige, at de havde stjålet 100 Arne Jacobsen stole. Og så har de så videre solgt de 90 af dem. Og så siger de danske myndigheder så, vi vil kun gå efter at få de 10, I har tilbage, og de 90 andre, dem vil vi ikke prøve at få fra jer, så prøver vi at kontakte dem, I har sendt dem videre til os, noget, i stedet for bare at sige, vi vil have alle 100, så må I skulle klare at finde ud af at få dem. I har taget 100, vi vil have 100. Yes, jeg synes egentlig, det er et meget godt eksempel, og det viser også det problem, der er i forliget. Altså, der er to problemer. Det ene er, dem du har solgt stolene til, har de overhovedet et ansvar? I øjeblikket har du lavet et forlig med nogle svindlere. Det er helt klart, der er et ansvar her. Men dem, der har købt den, vidste de, at det var stjålne stole? Vidste de, at det var hele varer? Hvis de ikke ved det, så er der ikke noget ansvar. Så kan man ikke gå efter dem. Det er den ene ting. Det andet er, de her mennesker, der har købt de sidste 90 stole, hvor mange penge har de? Hvis de ikke har særlig mange penge, og stolene er blevet vækbrændt, whatever, så er der også kan man sige, færre penge at gå efter, fordi de har ikke penge. Mens de her folk, der er svindler, dem har man kunnet se, at de har jo masser af penge. De har kæmpe store huse med swimmingpools og så videre. Så man kan sige, det er bedre at have det, at gå efter nogle folk, der har flere penge på kistbunden, ved siden af det, de har svindlet for. Og du er altså den skatteadvokat i Danmark, som de seneste fire år har ført flest skattesager i højesteret for skatteydere mod skattemyndighederne. Du ved en del om sådan noget her. Prøv at fortæl så, hvorfor den danske stat, for vi vil også gerne tro, at det jo ikke er helt hat og briller i skat. Hvorfor har de gjort det? Altså, hvorfor har de lavet det her forlig? Hvad er det gode argument for det? Altså det, vi har fået at vide, det er, at de får nogle penge i kassen her nu, og de får de penge, som de i hvert fald har tjent, de her svindler. Men de har ikke fortalt mere om der er nogle andre hensyn bag. Altså for eksempel kan de vurdere, at det er ret svært at vinde sådan en sag i USA. Det kunne være en ting. Det kan også være, at de er bange. De tænker, at det er godt, at vi får lukket den her sag hurtigt, fordi det vil sende et signal til alle de andre, som vi også har sager mod. Og så tænker de, så skal de nok også komme til fadet og betale. Så der kan selvfølgelig være en masse andre hensyn, men dem har de ikke oplyst. De må heller ikke oplyse omkring det her, fordi meget af det her er jo hemmeligstemplet. Så Men de forklaringer, vi har fået, der må man bare sige, der virker det som et dårligt forlig. Noget af det, der har været kritiseret også her, er, at det her forlig, den her aftale, skal holdes hemmeligt. Ja, mange har det jo på den her måde, at skat er vores allesammens. Så nu har man smidt nogle milliarder væk, prøv at få dem ind igen. Og de aftaler, man laver med de her angivelige svindlere, det vil vi gerne lige vide lidt om. Men skat har altså valgt, at det skal holdes hemmeligt. Er det normalt for det første? Man kan godt sige, at forlig rigtig mange sammenhæng vil være fortrolige. Og skat har jo også en særlig udvidet tavshedspligt. Man kan så sige, lige den her sag, hvor man dels, hvor der er så stor opmærksomhed fra offentligheden, og dels hvor man indgår et forlig, der er så usædvanligt i forhold til, hvis det var på danske vilkår, kan man sige, så ville der også være en ekstra grund til, at man forklarede, hvorfor man har gjort, som man har gjort, og man ikke gjorde det tavshedsbelagt. Så det er lidt, på den måde er det lidt mystisk. Mm. Det er mystisk. Ikke nødvendigvis helt usædvanligt. Problematisk, er det det? Jeg vil sige, i sådan en sag her, med den interesse, der er for offentligheden, og fordi man giver så stor en rabat, så vil jeg sige, at det burde man have overtaget med i overvejelserne, om man skulle have forhandlet lidt hårdere på det vilkår der. Ja. Hvem tror du har en... Nu er det gætværk jo, ikke? Men hvem har egentlig gerne vil holde det hemmeligt? Fordi jeg tænker egentlig, at begge parter måske kunne have en interesse i, at sådan noget her skulle være hemmeligt. Altså dem over i USA, man har lavet aftalen med for livet, de vil bare ikke have for meget palaver. Det kan man godt forstå. Men skattemyndighederne vil måske også gerne have det her hemmeligt, hvis det er sådan, du ved, det kan jo blive udlagt lidt kontroversielt i medierne, det kan skabe en masse debat. Ifølge din vurdering, hvem har en interesse i at holde alt det her hemmeligt? Det er kun de amerikanske svindlere, der har interesse i det. Skat var selv ude og ligesom bryste sig af, at det var godt forlig. Jeg kan slet ikke se, at Danmark har en interesse i det. Det er fortroligt. Okay. Ifølge TV2 og Politikken, som jo har altså skaffet adgang til det her forlig, så erkender svindlerne, at de har hævet pengene ud af Danmark. Der har tidligere været tale om, at de med forliget samtidig undgik, at det skulle retsforfølges her i Danmark. Men det har bagmandspolitiet på det kraftigste været ude at afvise. Hvad har svindlerne fået ud af at lave den her aftale? Jamen, de er sluppet lidt med skrækken. De har været igennem en sjov rutsjebanetur, hvor de har tjent en masse penge. Så er de blevet taget med bukserne ned, og så er de bare sluppet med at betale det, de rent faktisk har tjent, i stedet for at betale det, som alle de penge, de har fået. Alle de penge, de har på en eller anden måde er blevet kanaliseret videre, som vi ikke i den her ombæring i hvert fald har gjort krav på hos de her svindlere. Kunne det være, at de er blevet kanaliseret videre til steder, hvor svindlerne på en eller anden måde stadigvæk har noget af det til gode, eller tjenester til gode, eller så på en eller anden måde stadigvæk har noget ud af de penge? Ja, altså, svindlerne har ejet en bank. Den bank har stået bag hovedparten af de her tilbagesøgninger. Og den bank har jo også haft udgifter. Og så kan man diskutere, jamen nu har banken betalt en bøde på 110 millioner kroner til Danmark. Kan man trække den fra i det forlig, der er? Man kan også sige, der har været, for eksempel har der været advokatregninger til danske advokatfirmaer, som har rådgivet den her bank. De vil jo aldrig være ansvarlige for at skulle tilbagebetale de penge, de har fået salær til den danske stat. Så der er sådan en masse de her ting, der ligesom viser, at altså, jo længere man kommer ned, desto sværere bliver det for Danmark at få de her penge. Og der bliver trukket fra, der bliver fradraget beløb, som man kan diskutere, om var i orden af forhånd. Okay. Kan man få dig sådan en højt profileret skatteadvokat til at give karakter til de danske skattemyndigheder her i det forlig, der er lavet? Jeg synes i hvert fald ikke, at det... De burde i hvert fald kunne forklare bedre, hvorfor de mener, det er så godt for dem. Okay. Så skal jeg tusind tak, fordi du vil komme herind, Eduardo Vistisen, skatteadvokat, altså den skatteadvokat i Danmark, der de seneste 4 år har ført flest skattesager i højesteret for skatteydere mod skattemyndighederne her. Om det her meget omdiskuteret forlig, som de danske myndigheder har lavet med svindlerne. Klokken er 18 minutter over 8. Du lytter lige nu til 24/7 morgen. Glædelig jul, Fethi Pollard. Ja, godmorgen. Godmorgen, glædelig jul. Ja, tak, tak, og i lige måde. Hvordan går det med salget af julepynt? Jamen, det går faktisk rigtig godt. Jeg har lige haft en rigtig, rigtig travl weekend her lørdag og søndag. Så det går godt. Der plejer jo altid at komme historier i danske medier om, at folk begynder at pynte op til jul meget, meget tidligt. Vi prøver at være lidt først med den her historie her. til morgen. Ja. Jeg har fortalt i første time, hvordan at juleradioen i Norge er begyndt at spille non-stop julemusik på DAB-signalet her for et par dage siden. Det ser ud til, at man i Norge er lidt hurtigere med julen end i Danmark. Og i sidste time snakkede jeg med en kvinde, som allerede er pyntet op her i august måned. Og du er altså medejer af Billig Blomst i Aalborg, og I startede med at sætte julepynt på hylderne i juli måned. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det er meget tidligt. Det er det. Det er det. Og hvornår begyndte det at tage fart med at sælge julepynt i år? Jamen, det starter jo i begyndelsen af september, og så september, oktober, november, det er en af de vores højeste måneder, hvor vi sælger julepynt. Og så lige så det kommer i december måned, så bare faktisk det går den anden vej. Ja. Og hvad er det for noget julepynt, der bliver solgt mest af her for tiden? Jamen, vi har jo rigtig mange forskellige julepynt. Lige for tiden, der bliver solgt rigtig mange julekugler og nødknækker. Julestjerner og gavepapir og gavebånd, det er jo meget forskelligt. Der bliver jo solgt mange forskellige slags julepynt. De fleste starter først med at pynte op sådan i december, ved vi fra undersøgelser, men også mange i november. Feti Polat, du sælger jo julepynt i Aalborg. Ja. Du har jo også et udenlandsk klingende navn, og går ud fra et baggrund i et eller andet land. Og måske en anden kultur, end sådan den kristne kultur, hvor man fejrer du selv jul egentlig? Ja, det gør jeg faktisk. Nå, det gør du? Ja. Ja. Jamen, jeg er gift med en dansker, så jeg elsker også at sælge ud. Okay, er du selv pyntet op derhjemme? Ja, det kan man godt sige. Nå, hvad hænger der derhjemme? Jamen, lige nu der hænger ikke noget, men lige så snart vi kommer lidt nemmere tæt på julen, så er der sådan et juletræ, og hænger sådan nogle julekugler, og jeg har selv to små børn. En af dem er 4 år, og den anden er 11 måneder, og den Melvin, som er på 4 år, jamen han elsker jo allerede jul. Så han har selv været herop og set vores udstilling, så han er allerede vild med det. Tak fordi du vil være med, Feti Polat, lige til at fortælle om det ganske kort, altså hvordan der bliver solgt julepynt også i Aalborg. Så nu har vi der, synes jeg, egentlig fået slået fast, at julen for mange danskere allerede er i gang. Selv er jeg ikke en af dem her. Og der er også mange, der skriver, at det er en fuldstændig åndssvær ligegyldig historie. Husk nu på, at julen jo er den største, og det er bare, altså bare et statement, altså det er bare noget, jeg siger her, det har jeg ikke lige tjekket, men det er den største kulturbegivenhed, vi har i Danmark. Det er da vigtigt for mange mennesker og sammenhedskraft, og det går lige over i tillid, og så går det jo over i skattevæsenet og skattesnyd og de store skandaler. Så på den måde er julen jo simpelthen noget, der binder os sammen og skaber en grobund for svindel med skat. Ej, det er... og tillid og sådan noget. Det er måske også lige at strække den lidt, men julen er der i hvert fald dejlig. 22 minutter over 8, det her, det er 24/7 morgen. Dette er Radio 24/7. Først var det mink og mårhund, der raserede den danske natur, nu står vaskebjørnen, der oprindeligt stammer fra Nordamerika, så på spring som det næste invasive rovdyr i den danske natur. Bestanden af vaskebjørne er de seneste år eksploderet i Tyskland, og derfor er det ifølge fagfolk kun et spørgsmål om tid, før vaskebjørnen for alvor bliver en trussel, også i Danmark. Specialkonsulent fra Miljøstyrelsen, Marianne Kriel, godmorgen. Hvorfor omfatter vi det her dyr som en trussel? Jamen, man kan sige, at den bliver jo klassificeret som en invasiv art, fordi den har en stor påvirkning på vores biodiversitet. Og så har den her en lille ekstra tilføjelse i det, at den kan huse en parasit, som også kan være farlig for mennesker. Og hvad er det for en parasit? Ja, det er Balaskris bovionis, det er vaskebjørnens egen spolorm. Og spolorm, de kan gå i gang med at vandre, når de kommer ind i nogle værter, som ikke er en vaskebjørn, altså fremmede arter. Og det er vi så nogen. Så hvis vi bliver smittet med æggene fra dem her, jamen så kan de udvikle sig til larver, der begynder at vandre i vores organer. Og hvordan bliver man smittet med sådan nogle larver? Ja, det hvis man kommer i kontakt med vaskebjørnens afføring. Det er den vej, det ligger i. Altså hvis man rører ved det? Ja, altså, der kan ægene være i. Det er jo ikke alle, nødvendigvis alle mafiabørn, der er smittet med det, og det er heller ikke hver dag, de udskiller dem. Men man kan jo ikke se det. Altså, det er noget, der er på størrelse med støv, så det er ikke noget, man kan se. Men alle fækalier, de ender jo med at blive til støv, når de går sådan lidt i opløsning, og det vil sige, at de kan sidde på bære frugt. Men det kan også være direkte, når man håndterer afføringen fra. Og der er også frygt for, at der kommer til at komme rigtig mange vaskebjørne til Danmark. I Tyskland er det jo nærmest eksploderet. Årligt i Tyskland bliver der skudt 100.000 vaskebjørne. Det er jo bare dem, der så bliver skudt. Vi skal også snakke om selvfølgelig, hvor mange er der lige nu i Danmark, og hvordan ser fremtiden ud for dem herhjemme. Hvordan, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan vaskebjørn ser ud? Jeg skal lige have det ind i hovedet. Ja, vaskebjørnen ligner på mange punkter faktisk morhunden, sådan lidt vamset dyr, men med sådan et par briller på. Men det, der er helt karakteristisk for vaskebjørnen, det er, at dens ringe på halen, den har en vi kender vist alle sammen David Crockett, og det er den der hue, der er lavet af et vaskebjørneskind, hvor den har halen med de der ringe på, mørke ringe. Nu bliver jeg lidt udstillet her. Jeg kan heller ikke lige se en morhund for mig. Altså, hvor stor er vaskebjørnen? Og... De er begge to sådan størrelsesmæssigt som i rævestørrelse. Ja. Så det er rovdyr, som kan gå lidt i samme områder og selvfølgelig æde, som jo rovdyr gør, af naturen derude. Men her får vi altså nogle ekstra tilføjet ind i vores danske natur. Og hvad spiser den? Vaskebjørnen, den spiser æg, den spiser larver, den spiser fugle, den spiser mus og padder og sådan noget. Den spiser alt, og frugt og bær, men det der også er, det er jo, at den kan gå op i vores træer, i modsætning til de andre rovdyr, vi har, de bliver på jorden. Men vaskebjørnen, som er i familie med halvbjørnen, den kan gå op i træerne og også rydde fuglereder op i træerne. Og godt i hønsehus også? Ja, det vil ikke genere dem, hvis der er gruppen. Altså, det, der er kendt i Tyskland også, det er, at de er gode til at udnytte, kan man sige, menneskets områder og boliger. Og så der har man decideret hængelåse på skraldespandene for at undgå det. Og der er flere historier om, at de piller tagstenen af og går ind og flytter ind på loftet i boligerne. Ja. Så det er virkelig en fingernem bandit, der man får besøg af der. Okay, og der er altså det nærmest eksploderet i Tyskland, det synes jeg godt, man kan sige, over de seneste år. 100.000 af dem bliver skudt om året i Tyskland, og du siger, der er store problemer med dem. Hvor mange er der i Danmark lige nu? Ja, vi regner ikke med, at der er nogen. Det håber vi ikke. Vi forsøger hver gang, vi får indberetning om, at der er en derude, at vi får den skudt bort så hurtigt som muligt, så vi ikke får etableret en bestand. Okay. Er der egentlig noget nyt med det her lige nu? Jamen lige nu, ikke i forhold til sådan, kan man sige, med det her, men lige nu er der en forvaltningsplan i høring for de tre rovdyr, invasive rovdyrarter, som afsluttes her den 22. oktober. Og der er der så også gjort rede for, hvordan man vil håndtere de her rovdyrarter. Tusind tak, Marianne Kriel, specialkonsulent fra Miljøstyrelsen. Dette er Radio 24/7. Ja, og klokken er 8:53. Du lytter lige nu til 24/7 morgen. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det er bekymrende, at flere børn end tidligere mener det i orden, at forældrene straffer deres børn ved eksempelvis at ruske i dem eller give dem en lussing. Det siger generalsekretær i UNICEF Danmark, Karen Hækkerup, efter en undersøgelse viser, at 8% af de adspurgte børn siger det i orden, at forældrene straffer deres børn fysisk. Det er mere end dobbelt så mange i forhold til en tilsvarende undersøgelse for 5 år siden. Dengang svarede 3%, at de fandt det i orden. Så synes jeg ikke, at vi som samfund, som skoler, som organisationer har været gode nok til egentlig at få vores børn til at forstå, hvorfor at de blev givet en rettighed, der var, at man netop ikke skal finde sig i at blive slået. I 1997 blev det forbudt at slå sine børn. Undersøgelsen, der bygger på svar for lidt over 1.000 skoleelever fra 6. til 10. klasse, er lavet af Kantar Gallup for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder. Antallet af ledige har stort set ikke ændret sig fra juli til august. I august lå bruttoledigheden på 104.800 fuldtidspersoner, og dermed ligger ledighedsprocenten fortsat på 3,8% af arbejdsstyrken. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Dermed har bruttoledigheden stort set været uændret siden slutningen af 2018. Når Danmarks Statistik måler bruttoledigheden, er det baseret på registertal over, hvor mange 16-64-årige, der har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, selvom de betragtes som jobparate. Østrigs konservative parti, der ledes af den 33-årige Sebastian Kurz, er på vej tilbage i regeringsmagt til regeringsmagten. Det står klart efter, at der i går var parlamentsvalg i landet. Med mere end 99% af stemmerne optalt, har Kurz og hans parti sikrede så 37,1% af stemmerne. Det er klart flest, og det er samtidig en fremgang på knap 6 procentpoint i forhold til valget i 2017. Det viser tal fra den østrigske avis Der Standard. Samtidig går det højreorienterede Frihedsparti FPÖ tilbage med næsten 10 procentpoint. Partiet, der får 16,1% af stemmerne, blev tidligere på året rystet af en stor politisk skandale. Et beslutningsforslag fra SF om at normalisere folketingsmedlemmers pensionsforhold og omlægge deres skattefri tillæg får bred opbakning fra partierne i Folketinget, det skriver Berlingske. Dog er de to store partier, Socialdemokratiet og Venstre, der tilsammen har et flertal i Folketinget, imod forslaget. Som reglerne er i dag, optjener folketingsmedlemmer et bestemt beløb per år. De sidder i Folketinget, sådan at beløbet stiger efter anciennitet. Og et kig på vejret. Først skyet og regn over den østlige del af landet, men så klart op fra nordvest i løbet af dagen, og der vil være lidt eller nogen sol og bare enkelte byer. Det bliver mellem 12 og 15 grader og jævnt tør hård vind fra nordvest ved kysterne op til Kuling. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Ja, vi skal lige finde nogle af de klip frem, som som vi har med en revisor på som er direktør for Danske Revisorer, som siger, at det er meget nemt at snyde med skat i Danmark. Han ser på det her med at få fradrag for håndværkerfradraget, altså at få håndværkere ind i sit hjem. Og så kan man, hvis man gør det, så kan man jo få fradrag på skatten, så kan man lige taste ind i test selv, og så kan man få nogle penge tilbage i skat. Det, direktøren i Revisorforeningen siger, det er super nemt at snyde med det her. Altså, man kan simpelthen bare gå ind og taste ind på test selv, at man har haft håndværkere ude, eller haft rengøring ude, og så kan man simpelthen, uden man har det, og så er det ret nemt, og så får man simpelthen bare nogle penge tilbage fra skat. Der er stort set ingen risiko ved at snyde. Der er meget, meget lidt kontrol i et system, der er bygget op omkring tillid. Nu stiller jeg et spørgsmål, og så vil jeg gerne bede dig om at lægge moral til side, og så bare altså svare på det faktuelle i spørgsmålet. Yes. Og spørgsmålet lyder sådan her: kan det egentlig godt betale sig for almindelige mennesker at gå ind og snyde på håndværkerfradraget? Og det var et svært spørgsmål, Asger, fordi men det er jo et godt spørgsmål nu. Jeg skal bare lige tænke lidt over, fordi jeg vil jo ikke opfordre nogen til at gøre det, vel? Altså, det er jo mere det. Jeg må lige tænke over. Kunne du lige prøve at lægge spørgsmål op igen, Asger, så har jeg lige... Kan det betale sig at snyde med håndværkerfradraget? Når man ser på, hvor lidt kontrol der er i dag, hvor lille risiko der er for at blive opdaget, ja, så er vi tæt på, at det faktisk godt kan svare sig at snyde, og det duer ikke. Ja, det her, det er altså formanden for den erhvervspolitiske direktør i Danske Revisorer, Tom Wiele Jensen. Har du snydt med skatten, så skriv ind 42 600 247. Det er der en lytter, der har gjort og har skrevet ind. Og vedkommende vil ikke sige, hvad han hedder, men han vil godt sige, at han da har snydt. Det er en smule, ja. Det vil jeg godt indrømme. Altså, det der er ved det, der er så mange ting, som man kan sige. Pengene går til alle mulige forskellige ting. Rig mennesker, du vejer, som du selv siger. Og for nogle år siden var det de her Panama Papers, og hvad der nu altså er. Så det er sådan, det er som om, at der bare forsvinder så forfærdeligt mange penge til alt muligt mærkeligt.

det store ved at gøre det som almindelig menneske. Der er også nogle tillidsbaserede fradragsordninger, som sådan noget hedder. Gå ind, tast ind, hvad du skal have tilbage, så får du pengene. Man skal også lige skrive CVR-nummer, og det er så bare at gøre det. Kontrollen er meget, meget lille, for vi at vide. Så snyder du i skat? Det her, det synes jeg bare er så spændende. Og tak for alle jeres sms'er. Der er mange, der har skrevet ind. I kan stadig nå det. Der er 20 minutter tilbage af udsendelsen, så skriv ind, hvis du snyder i skat. Det gør du. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Jeg ved jo ikke helt, hvem jeg har med her. Nej, men det er en skolelærer, der ikke skyder i skat, men fandt ud af, hvordan man meget lidt kan gøre det med aktier. Okay, så du snyder altså ikke selv i skat? Nej, jeg har rettet det til. Men pointen er det, at når du har aktier, jeg havde nogle aktier, som faldt meget kraftigt, og det kunne jeg ikke forstå, fordi på papiret, der var de faktisk stedet på online-platformen. Og så viser det sig, at der var tale om en aktiesplitting. Og det er jo sådan, at aktier de bliver splittet op sådan sider, hvis de går ind og bliver for dyre, så for at alle kan være med, så bliver de splittet med 5 eller 10. Det vil sige, at det bliver 10 gange så lidt værd, til gengæld får du 10 gange så mange aktier. Og så går de teknisk set i minus, når det bliver 10 gange så lidt værd. Men det kan skattesystemet ikke registrere, at du har fået 10 gange så mange aktier. Der kommer altså ud med et resultat, hvis du ikke selv går ind og retter det til. At du har et underskud, som du så kan bruge til fremtidige gevinster. Hvad tænker du om, når jeg her til morgen snakker om, eller med folk, der bevidst altså snyder i skat ved at indtaste fradrag, som de ikke har? Der er mange, der skriver ind, at de gør det. Hvad er din tanke omkring det, sådan umiddelbart? Min tanke er, at vi har et vanvittigt nævnt system, hvor man fra politikers side igennem mange år har taget en hulens masse penge ud af skat, og hvor man kun kan få den tanke, jamen har de en dagsorden med, at det er okay, især hvis man er selvstændig erhvervsdrivende og snyde med moms og skat. Altså, det er jo det, man tænker. Så den ryger jo tilbage på politikerne, og selvfølgelig er det heller ikke okay, at de andre snyder i skat, men at basere et system på tillid, det er bare dumt. Ja, du kan selvfølgelig også blande dig i 42 600 427. Der er mange, der skriver faktisk, at der bliver snydt meget med fradrag, altså håndværker, sådan noget med kørselsfradrag og sådan noget, selvom man kører i firmabiler. Der er mange, der skriver, at det foregår, men så vidt jeg lige kan se, nu kommer der mange sms'er, så jeg har ikke set dem alle sammen, så er der ikke nogen, der skriver, jeg gør det. Men der er bare lige så mange, der siger, at det foregår. Du kan skrive ind 42 600 427. Klokken er 19 minutter i 8. Gentofte Kommune har siden 1990 sendt skolebørn fra 5. klasse på udveksling til den østgrønlandske by Tasiilaq. Måske kender du byen. Den har været meget omtalt i medierne som et sted, hvor der foregår mange seksuelle overgreb på børn. Indtil nu så har de danske børn fra Gentofte været indkvarteret privat hjemme ved de grønlandske forældre, men ikke længere. Efter alle de her historier om omfattende seksuelle overgreb mod børn i Tasiilaq, så dropper Gentofte Kommune nu ordningen, det fortæller vi her til morgen. Fremover skal de danske børn i stedet være indkvarteret samlet, for eksempel på en skole eller et vandrehjem i den grønlandske by. Det her det har vi fra kommunaldirektør Torben Frølich fra Gentofte Kommune. Jamen, det har også været en svær beslutning, men efter at der først var en dokumentarudsendelse i DR for et halvt års tid siden, så har vi jo forsøgt at følge lidt med, og her i sidste uge kom der så en rapport fra Grønlands Politi, som fortalte om ret voldsomme og ret mange overgreb. Så tænkte vi kan ikke blive ved med at gøre det her på den her måde. Vi bliver nødt til at prøve at søge og gøre det på en anden måde, og det er så den plan, vi vil præsentere for forældrene om en måneds tid. Altså de danske forældre, som skal have børn derop. Mm. Tasiilaq er jo en by med 3.000 indbyggere, inklusiv nabo, altså hvad der bor i nabobygderne. Det er et lille område. Det har det højeste antal anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge per indbyggere. I perioden 14-18, der modtog politiet 191 anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq. Det viser en rapport fra den 18. september fra Grønlands Politi. Og i foråret, der viste DR den her dokumentar, som du også omtaler, der hedder Byen, hvor børn forsvinder. Der kunne man se, at hver tredje barn i Tasiilaq har været udsat for seksuelt misbrug. Hver andet barn har en social sag hos kommunen.

Jeg synes aldrig, det har været okay med at have sådan nogle forgyldte ordninger for nogen som helst. Men i gamle dage, der kunne man måske slippe af sted med meget. Og det var forkert dengang, og det er forkert i dag. Så vi skal gøre et par ting. Det så skal vi gøre hele vores aflønningssystem meget næsten gennemskueligt. Gør det sådan hurtigt at kunne danse et overblik over, og ikke have sådan noget ekstra noget liggende ved siden af. Så er det bedre, hvis det endelig er, at man skulle forhøje lønnen. Hvis man skulle det, så kan man da tage stilling til beløbet, men det duer ikke at have eksempelvis en pensionsordning, der er så attraktiv som den, vi har. Jeg synes, den skal ligne de vilkår, man ellers har på arbejdsmarkedet. Hvis man sidder et år i Folketinget, så får man 1.758 kroner om måneden i pension. Sidder man i to år, så får man 3.500 kroner om måneden, og sådan stiger beløbet altså efter anciennitet. Sidder man i 20 år, så får man 30.800 kroner om måneden i pension. Er det du tænker på, når du siger, at det er for lukrativt? Ja, det er især den hast, hvor man optjener pensionen med. Altså, vi har som politikere en pensionsorden, der lægger sig op af statstjenestemændene. Og det lyder jo egentlig sådan rimeligt til forladeligt, men problemet er bare i vores orden, det er sådan en statstjenestemandspension med sådan med dobbelt skrue, fordi vi optjener den næsten dobbelt så hurtigt som statstjenestemændene, så man kunne for så vidt godt have en ordning, der lignede deres, men det har vi altså ikke. Vi har valgt deres orden, og så lige lagt en væsentlig del oveni. Så for at gøre det meget mere gennemskueligt, så i stedet for at lægge sig op af et gammelt system som statstjenestemænd, som der ikke er ret mange af tilbage, så lad os da lægge os op af det, man har aftalt i overenskomsterne. Og hvornår er det, I får den her pension? Ja, det er så, når man går på pensionen. Jeg ved godt, der er nogen, der tror, man får det inden. Det gør man dog ikke. Men man får det, når man rammer den alder, hvor man er berettiget til efterløn. Og man kan til efterløn? Ikke til pension? Nej, det er, når man når efterlønsalderen. Ej, men det er jo lidt før eller sådan. Ej, jeg skal for sende noget. Det er lidt tvivl. Ej, det må det være. Jeg går ikke ret meget op lige for noget. Jo, det er, når man når efterlønsalderen. Ja. Og for mit vedkommende vil det så være 64 i stedet for de 67, som folkepensionist. Ja. Ja, okay. Og så med den lille arbejder bare med, at det kan være, at du lige husker lidt forkert. Hvilket er rigtig fint. Det er dejligt, du siger det, Hønge. I øvrigt. Okay, altså, hvad skal det så være? Jeg synes jo bare, man skulle sige, hvad har man i statsoverenskomsten? Der har man de der 17,5%, så lad os indbetale det. Og så kan den være jo gennemskue sig, okay, det ligner noget i min overenskomst. Eller man kan sige, eksempelvis jeg selv som tømrer, ikke? Vi har altså en, der kun her 12,5%. Men så kan man tage stilling til, jeg får 12,5%, skal politikerne have 17,5%. Men det får de fleste akademikere, så okay, det er i hvert fald til at gennemskue. Jeg synes, det vi har i dag, det er sådan noget. Det er sådan noget, der foregår sådan, ud af det system, man er i stand til at finde ud af, det her med, at man optjener så hurtigt. Og det er jo ikke bare det med selve beløbet, men det er det her med, at det går så rasende hurtigt, hvor man når op til en ret god pension. Okay. Det må ligne den samme hastighed, som andre mennesker har. Okay, Karsten Hønge, politisk ordfører i SF, held og lykke med for de andre partier med på det her. Prøv, du kan jo lige blive hængende i to sekunder, fordi her til morgen har jeg sådan noget med, at man kan ringe ind, hvis man snyder i skat. Og der er rigtig mange, der har gjort, og vi har lige en lytter på, så kan du få lidt inspiration til, hvor I skal lukke hullerne henne. Karl? Jo, tak. Karl, godmorgen. Godmorgen. Hvad snyder du med? Og hængehoppet af. Det vil han ikke høre på. Det er på mit ekstra arbejde. Ja, hvad er det for noget? Fuldtidsarbejde, og så er det ekstra arbejde. Hvad betyder det? Jeg har råd til lidt overballade. Jeg går og laver lidt sorte biler, og så reparerer biler sort, og så har jeg siddet flyttemand en gang. Ja. Og hvorfor er det et dumt spørgsmål? Hvorfor er du ikke gør det hvidt? Ja, det er for omstændigt, at skulle til at begynde at indberette alt muligt. Så er det nemmere bare lige at stikke pengene lige i lommen. Og hvor mange sorte penge laver du? Sådan årligt, eller? Ja. Måske 30-40.000. Okay. Karl, tak fordi at du skrev ind. Ja, det var slet. Okay. God dag. Ja, i lige måde. Hej. Ja, sådan det. Klokken er 9:02. Lars Trier Mogensen, velkommen i studiet. Tak skal du have. Det er dit program her om time. Ja, og jeg tager fat i en sag, som for alvor hisser mig op og bringer mig op i det røde felt, fordi det er dyrt at være fattig i Danmark, og der bliver ligesom uddelt næsten dumme bøder til folk, der tager de her kviklån, sms-lån. Og altså, i foråret, der godkendte altså selv landsretten, at man kunne tage op mod 800% i det her OOP, altså årlige omkostninger procent. Spørgsmålet er, hvad nye regering har tænkt sig at gøre. Der er altså en bred enighed om, der skal lægges et loft ind. Jeg får besøg af erhvervsminister Simon Kollerup, som i sidste uge lavede en aftale om, at de her betalingsservicegebyrer fra Net bliver sænket, der bliver lagt et loft på der. Det snakker jeg mere om. Men jeg er også i kødet på det her med kviklån og de her dumme bøder. Det er jo fuldstændig vildt, synes jeg, at folk, der er fattige, folk, der er desperate, folk, der måske er fulde, ikke tænker sig om, og tager de her kviklån, sms-lån, forbrugslån, at de ligesom bliver bonget nogle renter, der er altså ikke er et oplyst samfund værdigt. Så det dykker jeg ned i for os besøg af LPP Poulsen til en større diskussion om, den her røde regering, vil I tage fat om det her? Jeg synes på en eller anden måde, det er noget af det mest altså, klamme ulækre, at man accepterer, at der er nogen, der på en eller anden måde vrider penge ud af folk, der er fattige og desperate. I anden time får jeg besøg af Mogens Lykketoft, som er kommet med en stor selvbiografi, hvor han langer ud, ikke kun til højre, men også til venstre, om man vil, i hvert fald ind i sit eget parti. Han ser ud til at være begejstret for den nye regering, men jeg dykker ned i den tur gennem Socialdemokratiets op- og nedtur, rutsjeturen, som han har været igennem. Ja, og det er altså klokken 9:05. Jeg vil også bare sige tak til jer, der lyttede med her til morgen. Vi har snakket meget om skattesnyd. Jeg synes, det er vigtigt at sætte fokus på, hvordan der bliver snydt med skat i Danmark, hvor nemt det er at snyde. Derfor så kan du, hvis du ikke har fået skrevet en sms, kontakte mig direkte på min Facebook. Det er Asger Juhl. Bare gå ind og find mig, og så skriv til mig, hvis du snyder i skat, og hvis du gerne vil fortælle lidt om, hvordan du gør, hvor nemt du gør det, hvor meget du gør det, og sådan noget der, så kan vi altid snakke om, hvordan det skal fortælles i radioen. Det er altså bare at finde mig inde på Facebook. Tusind tak, fordi du lyttede med her til morgen. Der er Millionærklubben om 5 minutter, klokken er 9:00.